بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين مخکی آیاتونو کې الله رب العزت مؤمنانو ته خپل دشمنانو او خو دوستانو چې تاسو دشمنان دوه قومونه دي يهود او مشرکین او تاسو سره دوستی کوونکي نسوارا دي بیا دا غی صفاتونه بیان کړل چې دې زکه تاسو سره نږدې دي په محبت کې چې بیان نامنهم قصی سینا رهبانن دې کې علما دي حق پرس زکه دا غی د علماو قسمونه لکه دې امت کې چې د علماو قسمونه دي یا تا صرف مولوی صاحب ویل شي او چاته علامه ویل شي چاته شیخ ویل شي دا سی پاری کوم سولما او چاته نظر جیوالو هغه ته اسقف وی اساقفه چیغی پسیب و دوی مرتبه کناوی طبع قصیص وی او دریم مرتبه کی وغی طبع حبر وی او دا حبر دا پاس چیو چی شیخ المشایخ با او قاضی القزات با نو متران بیوتوی پتوا سرا متران اشاره او کردی تا چتا اس سر و داغ چا محبتی چا علم پکی بس تا لند خبر دا دین سواراو کی علم علماو پکی تا علم سر عاجزی لازمی کا علم و حکمت ستوی مخافت اللہ خشیت اللہ چا زړکی دا الله ير راشي هغه کې لوی او تکبر نه دا د اوسې پته بیان کړو چې دی کې علم دی او دی کې عاجزی ده نو زه کدی تاسو سره په محبت کې دوستۍ کې نږدې نو قران دا غي تفصیل کوي اوس چې دا کم نه سوارات نمرات دي نو دا آغا دی چه ایمان راوڑه و او دا آغی حالو گره دا قرآن دا بیان پو وقت کی دا حق پرست و حال دا قرآن دا بیان پو وقت کی داسی دا دلتا امراضی بنی اسرائیل کی با امراشی او خاص کر سور زمر کی با امراشی دیتا دا حق پرست و حال وی خواب وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کله چې واوري د دین سواراو هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی د پیغمبر ته ترا اعینهم نوینې تو سترګې داغي مخکې ماضی مستعمل کړ سمعوا او ترا یې دل د مستقبل راوړ دیتا حکایت د حال ماضیه وی چکه یو کار پا خواشی وی او تیدا سی بیانه لکه وستی منگوی نو اغیر آمخامخ ترا آیونهم تا دیو خبری دو تقویت مطلبی سوینی استرگی داغی تفیضو من الدمعی چرا بئی کی دوخ کنا دیر مبالغہ دا پکے قرآن چکل مبالغہ کئی داغی دیر طریقی دی نیو طریقہ پکے قلب دے چکلام کی تقدیم تاخیرو کی مداغینا مبالغہ پیدا شی گورا تفیضو من الدمعی سترگی خو نرا بئیگی دو اخ کنا اخ کرا بئیگی دو سترگو نا دا سی انہی چی ترا دموعہم تفیضو من آئینہم دا سی بکار نا قلب یاوکو دمره وجړل کتابوي چې دا سترګي ګولې ور سره راو پری وته دا مبالغه وکړي زګو مفسرین ذکر کوي قرطبي او غیره چې فبقا والله ان جاشي و اصحابو دمره او جلل نجاشی او داغو دربار کی جسم را حلق حتی خزلت لحیتو گره لمدشوه و بکت اساقفتو چاپیره چکم داغی علماء ناستو اغیو او اخزلو مصاحفهم اغیتا چه مخیتا کمی کعپی پرتی کنا پخانو دا عادتی نو سلیکل میکل پکې کوي ناغم لم دیشوي دا ولي حين سمعوا ما تلا عليهم کله چې قران ورته چې پاغي باندې حضرت جعفر تلاوت کو او بیا نه جاشي وي چې نهذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحده چې دا قرآن چې موږ واورې او د عیسی علیه السلام کتاب انجیل دا د یو ځای نه راوتی دی د یو تاخ نه کینه لوح محفوظ نه یو قول دا دی چې دا غیا دی چې صحابه کرام اول هجرت کړو مدینه د هجرت نمخ کې چرته پشپګم محل د نبوت باندې ناغی دی حبش ملک تتلی و زکدی تا معلومو چی داغی بادشاہ دیر عادل او منصف دی ماتیاتنا او امیری حضرت جعفر حضرت علی رو رو رضی اللہ عنہ چکل مشرکین خبر شو ناغی نجاشی تا کسانو لیگل اولی پا تحفی محفی ورکلی او یو تووائی چستا دی ملک تا داشتگر راغلی دی ال تیڈیر فسادو کم اکا معظمہ کے وست دلتا استعمل قرآنی می پریدا ناغن جاشی بادشاہ قل مندو اغدیر او غختلو حضرت جعفر راغ رضی اللہ عنہ تکا مرگورو تیوی چیزا امیرم زبازم تاسو کین ہے امیر دیتا ہوئی حضرت شیخ ویلیو چی کل راگی دو بادشاہ دا گیٹ بندو جعفر رضی اللہ عنہ ہوئی چی علا ان عباد اللہ لحاضرون اعلانوکو باقی بدربار کی ہنگامغن تجوڑا شوا چې دا سوق دی نو ګټ لري کنه حضرت جعفر رضی الله عنه هغه راغی نجاشی مخ کې ودرید هغه ته تاسو کو چې تاسو کم خلق یې کما عقیده تاسو هغه بادشاہ مونږه هو ډیر ذلیلو کانو تپراتو بوتانو تپراتو لات مناته الله مونږ کې پیغمبر پیدا کړ ډیر د امن بادشاہ نو بس مونږه د شرک نه خلاص کړو، د ذلت نه خلاص کړو. پیتا سره دا اوس نمونه شته، نو دوته حضرت دوته سورته مریم شروع کو، چری کې عیسی علیه السلام حال ذکر شو، چې نی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. نو دغه وخت کې او جوړل او دا چا پیر حل ایمان راوړو، اته مشرکین هغه خلق رخصت کړي په ذلت سره او تخپی ولا په مخ راوښته. نو یو قول دا دی چې دا دغه حال بیانې، او دویم دا دی چې د یو وفد را لېګلو نبی علیہ السلام لا مدینی تا، ناغی تا نبی علیہ السلام تلاوت کو، نداغی حالی آدھی دم رہ و جڑل. نورو ایمان راوڑا مخامخ کن جاشی نور آگلے، ایمان راوڑا و پیغمبر سره ملاقات نو شوے، او نبی علیہ السلام پی بیا جنازہ ام کڑیوا، بس مصروفیت پو نبشرات لے. مما عرفو من الحق، د دې وجنا چې او به پیژند حق، مما عرفو من الحق، من سبب دی اول د سولي او جړل سبب سو الله وی، سبب د حق معرفت، حق چې سو کو پیژنې نو جاری وا، او من الحق من تبعیز دی، یعنی ټول حق خواغی لانو او ریزل ټول قرآن ازم ریو جلل. نفا کیفا لو عرفو کله، کدی ټول قرآن او ریزل ویچ بیا ویسا چل کو خوا، قرآن کی دا اثر دی نو خوا. یقولونا اووی اقراریو کن ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب زمونگا مونږ ایمان راوړو، دا تا ته وسیله کو کنه، ایمان وسیله کیږي، پس اولی کې مونږه سره د شاهدینو نه، شاهدین دې امت ته وي خان. مکه د عیسی علی السلام مرګروم دا سویلو حواریینو، قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، غیم بیا دعا کړو چې ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، یا الله موږ دې امت سره ولیکي توبه، چې امت خو امت یې کنه ها، شاهدین او تولی ویلي د امت نه نور تعبیرات هم کې دي شو، چ مسلمین او متقین او شاهدین زکاو کی چې دی بیانون کی توحید دی کنه، بل چا هو نو بیان کړي دی مشهور دی په دینم سره، او بل دی په ملت حنیفی ابراهیم علیه السلام، او غویل یو خپل وخت کې کنه خپل قوم ته چ قسم په خدای استاد د ابوتان به ماتومه، و انا ذا ذالکم من الشاهدین، از بارزه کی دا خبره کوم ها، دې امت ته ځکه شاهدین وی چې الله مونږ دې سره ولیکي، دا امت دار چې اخواهو کنه ها. مقرطبی وی دا سنورم چې وازی احوال العلماء، علماء حال پیجنی، عالم با پس پیجنی، یبکونا چجاری با، ولا یسعقونا بیوشی پی نرازی چوی سچل پیوشو، عل پی راغی وی کنا نال پی نرازی، ولا یسویحون او چغی نوی، قرطبیوی داد علماء پیجن گلی دا خواب. وما لنا لا نؤمن بالله، او سعذر دې مونږ ته چې مونږ به ایمان نه راوړو په الله باندې، وما جاءنا من الحق او پاغی قرآن باندی چرا ورسید مونگتا چرا حق قرآن دی او حق کتاب دی ولی سچلی چه مونگ با ایمان نرولو ونطمعو ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین او مونگ دا اللہ نومیت ساتو چه داخل کی مونگ لرا رب زمون داغی قوم صالحین سرا دا قوم نیکان سرا دا یادی که نخواه چه مونگ دا دید پار ایمان راولو چه مونگ اللہ صالحین سرا مرگری کی دا سنوی چه مونگ اللہ جنت تبوزی نا دمرا پوشیوی یوزل تلاوت و بیان چه صالحین سرا شنو بیا وزی که نخواه ذکر اللہ رب العزت ویلیو چی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ڈلی ڈلی وزی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یہ واضح مزہ مرگرو سر وزی تا دنیا کی جند تنظیم تیر کرو تا تنظیم وہ کنا کار سمر مرگری وہ ایک دعا وہ ایک دریبو اے پا کمرا کی یو بابا کی امیرو بل با نازمو تاسو جند تنظیم تیر کرو نجنت تب ہم تنظیم سرزی مال قوم الصالحین فاصابهم اللہ بما قالو پس بدل ورکل اللہ دی لر ولی پا سبب داوی اقرار چی دیو کو اقرار یو کو کنو نمداری کوئی فيه دليل على أن الإقرار داخل في الإيمان كما هو مذهب الفقهاء هذه آياتنا معلومة شواء إقرار داخل في إيمان لك دعوه دا فقهاء ومذهب ده اگر ما أبو عنيفة رحمة الله عليه وي چه دا شرط ته إيمان صرف تصديق ته وي په اقرار ولا شرط ته کنه نو شرط ته یا شطر ده خو یو شی سی ولا ورکل هغه جنتونا چې بایږي بلاندې دا مین نه هرو نا خالدین فیها همیشه وي پاږي کې وذالک جزاء المحسنین قران بیا خاص خبر عام کی ښه دا یوازې دغه نو دا بدلا دا هر اغا چاہتا چیغی کے توحید وی محسنین اللہ ولدا جنتون ورکی محسنین سمانا قرطبی وی اے من اخلص ایمانه وصدق یقینه یکون فی ثوابه الجنہ دا بدلب جنت وی ذکر خبر عام کڑا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او کسان چې کفر وکړ نو کفر خو د زړه شی دی مونږ ته څه پته لګي وکذبوا بآیاتنا دروغجن کړل آیاتونه زمونږه په دې پیژندې شي کنه آیاتونه نه مانی بلار نیک خبره مانی اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دی جهنمیان دا ذکر کوي اعاده د مخکې مزامینو ښا لسم باب وته مونږ ویلو خدا دا رسالور او مسائل اعاده کوي چې صورت کې اصل مقصد سو سلور مسائل محرمات د عبادو غلط محرمات د الله صحیح نیازات د عبادو غلط او نیازات د الله صحیح اصلور مسائل نو دی اخری حصہ کی چدا لسم بابو دی که باغا مسائل ذکر کئی بیا و دا غین ازیاد وضاحت کی دوار طرفا و سرب علتنم بیانی علتنم با سر ذکر کی باقیدہ التکی سر مختصر ویلیو چی غیر محل الصید عدلتا او پسویت باندې دومره بیانو کی تفصیل بو کی ځکه دی لسم باب کې داغي مسائل زیات ته وساحت تکن مخکې سره مناسبت ته دي کنه چې وی ايو الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم چې نوی پکې مؤمنان شو کنه د عیسایان نه ناغي خو حل او حرمت ځان نه کړو دا ټول سيزونه خو هغه حرام به خواړو او حلال ته به حرام وي چې دا نه دي الله ذکر د دې بیا ځکه وکړه چې تاسو رااله اسلام ته مسلمانان شوي نو د اسلام حکم به معنی هغه دی ایمان والو محرام او طیبات ما حل الله لكم پاک او صفا او سترا هغه سيزونه چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دي کدا غي تعلق د خوراک سره اکثري د خوراک سيزونه د سکلو سيزونه طيبات امام رازي وي اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتميل اليها القلوب طيبات هغه شي ته وي چې ته ته وګور نو بس بیا ټینګې دې نشي سترګیم خوخی زلونیم خوخی ده طیبات تی ویلیو چه ده محرام ای پزان بان او کاغذ لباس سی باقی کم حل و حرمت مکوی کاغذ روزیش پی چلی اصلاد پارتول ازادی کلی دن آقی که پابندی مکوی ده باز روزو نخواه ما احل الله عام دي کنه ولا تعتدوا او زیاته مکه ده الله په دین کې ان الله لا يحب المعتدين بشکل لا محبت نکي د زیاتی کوونکو سره دا زیاته ده کنه چې او شی الله ستاسو پر حلال کړی دي آزاد کړی دي او ته د څه د وجه نه په ځان حرام کې او بند کې قرطبی وی قال علماؤنا هذه الآیت وما شابهها دا آیت یا دی پشانتی جنور رازی قرآن کی رد على غلات المتزاہدین وعلى اهل البطالة من المتصوفین دا رد پا آغا چا غالیانو باندی چپا زہد کی دمر غور و خوض اختیار که چی لڑا پا که دا حد نتیر واتا لیکن زہد خودی دوی چی دا حرام و نزان ساتی زبا کی بزان باندی آغا حلال سیدو نا پاک پری خوض چیدان او دا غصوی باطل پرست متصویفین ناغیدہ کارو نکڑیو او شیوخ به خپل مریدان ته وایي چې دا شی مخره دا شی مخره خصي زونه په بن کړیو په مخره وړي مخره داس ولی دې سره بیا سړی وي عبادت نشي کولې قران وی خوراک وکې چې زما بندګي په وکې ها ابراهيم عليه السلام ویلو سره ابراهيم کې وراشي کنا چو ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الذي لرزق ورک حق خیمتی رزق چستا عبادت پیو کی اسوفیه وینا بیا سره عبادت نشی کولی وی ځان باندې خخصیدونه بند کړو وګوره یو طرف ذکر کو لا تحرموا نبل طرف وکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا او خره بازی آغا چه اللہ تاسو لا رزق در کردنی و دی شرطو چه حلالی پردی مال نی طیبن او پاکوی مردار نی گوره استاخ پل مال شی خواکل مردار شی چه زبح او نشی یا با کده بل نمرا شی نا طیبن کرانه ای کنا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ويريگه ذا الله غزاتنا چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړلې چې هغه واحد لا شریک دی. مدارک دی دی کوي چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوراکونه کړی کنا رویا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یاکل الدجاجا چرګیا خورل او الفالوزا یو قسم حلوا دا غیر خورل او کان یعجبه الحلوا والعسل دغه بخوک شی ډیر خوخو دغه کبین شی او داس زونه شو کنه خوک شی به ډیر خوخو هغه دا خورل دی کنه دی بزان باندې باندې کړیو دغه سید ابن عباس سے قول لے حضرت طاووس هغه نقل کئ شاگرد دی اوی چې ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ویلو چې کل ما شئتا ای بندا چې څه دی خوخی نو هغه خورا حلال سیدونو کې والبس او چې څه کومه جامه دی خوخی نو اغوندا په دوه سیدون نزان ساته ما اخطأت اثنين الصرف والمخيلة اسراف مکوا او لوی پکې مکوا تکبر دې نه ځان ساته چې د سنت خلاف جامه جوړه کی زمرو وګدا چراغ کې شي درپسې دغه نه ځان ساته نو په دې کې نور پابندی نشته. دې دې کې قرطبي او داس نور مفسرین د حسن بصري قول ذکر کوي چې اغلې وسړې راي تپوستنو کو چیرې سیوا زمایو گاوندې دي ناغدا پالوزال و نخري چې په سوچو غړو کې په بادامو کې ډیر سونه دا ولا په هر کې نخري مې ولې تاسو تپوس نه کړې چې بیمار دې څه چللې وینا غوي چې زه دې شکریا نشم ادا کولې مې استاد غوندی خيوبس کی بیاو وې دې خو جاهل دې بیان ځکه چې د الله نعمت په يهوبو کې په زبان دې ډېر زیاتې د پالو دینا چې دې د غي شکر ادا کولې شند دین شي ادا کولې دا ان جار ک جاهلن استاد هغه وندي خو جاهل نه چله وي خره طيبات دې طيباتونه پایل کوي دا مان لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم مساله سوګند او پسې ولې ذکر کړه ځکه ډیر خلک او چاغي سوګندونه کړیو ښا د دې طيباتونه داسې ظالمانو ښا ناغي بیا تاسو نه کولو چې هر مونږ چې سوګند کړی دین اوس پسنګ چلکو الله حکم راولې ګ سوګند مات کا کفاره باور کی ځان باندې حلال محرم وا ننی سي الله تاسو لپاره پاره خطا او قسمونو تاسو لغوا د نورو جمهور قول دار چې لغوا هغه ته وي چې تبه کې خطا کیږي سوګن په یو کار باندې کې چې ته دا کار نه دی شوی هغه شوی خو ته علم نه ای مې دې ته خطا ای وي نه پدې خو الله نیول نه کوي کنه ان نسینا اخطانا کنه اثر حضرت عائشه قول دار چې نه دا مروجه معتاد قسم چې خلق عدد شي لا والله بلا والله دا وی یذین دا خو ظلم نه نهی کنه الله وی او ته وی نه نيسه الله تاسو لره په خطا او قسم نو تاسو ولکه واخذکم لیکن نيسه تاسو لره بما عقدتم الايمان هغه سره چې قص کړی زړونو تاسو د سوګن نیول سمانا انہیں کفارہ و دربان دی راضی اب یاداری چکا دنیا کی کفارہ نہیں انہوں قیامت کی بازار فَكَفَّارَتُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلَكُمْ پس کفارت دی سوگن چه مات دیکو چه نیمات کڑے خویس نشتا کنا خوراک ورکول دی لسو مسکینانو تا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی غداءً و عشاءً دوڑا وقتا سحر و ماسکتانی دو وقتا خوراکی کنا دا بسنگت و عامی من اوسطی ما تطعیمون اہلیکم درمیان آغا چه سنگی تاسو ورکوی خپل اہل تا دے گورا دے انسان عقل تفریخو دا کنا خوا دیر احکام آیاتو نداسی چه غالا دے انسان سوچ و فکر تفریخی کنی دیخو سان دازا ندا معلوما من اوسط ما تطعیمون دکا دو قسم دی کنا لذیذ او غیر لذیذ ناغی کم اوسط تے او قلیل او کثیر دا هم بکشتا دی چه تاسو دروازی سمرا خوراک کوئی نا آغا با دتا هم ورکے تاسو دروازی سنگا خوراک کوئی قیمتی کنا معمولی ناغا ٹول پا کرا لکن بس اللہ او اخپل حال تا گو رہے نیو داشو او کسوتهم یا جامور کول دی لسو کسانو تا چه ادنا پاگی کی دو جامی دی کنا اگر زمانہ کی خو ازارن و کمیسن داو چه اگر جامعی چه لکا منس پکی کی گی کنا لسو تانو لان او تحریر و رقبہ یا زاده ولده غلامه و ده وینزه دی دریوالو که اختیار دیخوا بس تاخو خدم چه دی دریوالو که استاب و کم بانده وس رسی ناغور که نبسته با ده سوگن ده کپاری نخلص و گردانه دی او پا کراغ لده نو جمع نه دا گواره اسه نه چه دریوار نه چه پا یو ده عملو که نو پا نورو بانده تا تا حکم نشتا کنه خواه که اطعام ده کسوت ده او تحریر و رقبه دری سیدونه ده یو سلیو لگه ده ناغلستانه مالکلو باس پس پا غبان ده لازم نده چه ده نور با امور کهی او سره دا غینه قران کې راغلی دي نو کته وی چې ته په قران عمل نکو سره په یو باندې عمل کوه نور پرې خو دو او الله ټول ذکر کړی دي په ټول قران به عمل پکاري ته پاگل نه خنو چې د قران دا سیاتو نشته کنه چلوی خیر دی پا بازی عملو اونک اوکی نزنور و نخلاسی و حدیثو که بنی دا سی کنه پار حدیث با عمل که ہے چسان قرآن کی اختیار دا زاغی کیوں اختیار دی پیغمبر دری قسم او دست کرد مرتن مرتین او مرات انتو با دری والا باندی عمل که منزبا دنوشی نا پا یو دے عملو کنو دا دین پا دے آسان دے کنا خوا چا اللہ دے یو پا دے باندے دری خولی سلور خولی ستا خوا فمن لم یجد آغا سوک چا دا غدری وار کفاری نمومی طاقت نکی گی فسیام و سلاست ایام پس پا دے باندے لازم دی روجی دری روزی دیکھ اختیار نشتا گوارے چه داو سرمرگری کی کسوک لسو تن لطعام ورکی کسوک جامع ورکی کسوک رقب آزادی و کسوک دری ورد روجی نا چه دا غدری وارا نمومی نو علا دا روجی حکم دخوا او چه اغمومی نو بیاد سویام حکم نشتا فسیامو یعنی فعلیه سیامو خبر مقدم دی. ایام کې زکا وقف کړی دی چې عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې متتابعاتن دا دروز با یو بالپسی متصل نیسی خوا نانی چی یو دی ننونوی و بلو بل ابتا کی نا دا غپا قرآت کی متتابعات راغ لی خوا ذالکا کفارتو ایمانکم دا چی ذکر شو سیزون خودیر دی او ذالکا مفرد دی خوزست گزار با سرکون خوا ذالکا اشاره مذکور تا دا کنا خوا دا چی ذکر شو دا کفاره د سوګندونو ستاسو د اذا حلفتم کله چې تاسو قسم کړیم بیا توی راغلی چې چل وای کنه وحنستم تمام او حانس شوی یې کنه اسه هو کفاره نه راځي وحفظو ایمانکم حفاظت وکئ د خپل سوګندونو حفاظت یې دازین چې بیا پابندی وکئ او کو نکړانو کفاره ورکئ دا سمکو ہے چی ماتے کے بیا ویزر کفارا بارکو ما اوبشیو دا خو حفاظت نا دے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی سورت نساء آخر کے اللہ وعدہ کرے وکنا چی یبین اللہ لکم ان تذلو آگیت اشارہ دا چی اللہ وعدہ رشتیاک لکھا بیانی ہے بس کرے نا دے دغسی بیانی اللہ تاستا آیاتو نخپل لعلکم تشکرون دید پارا چی عمل پیو کئے تابداریو کئے تا یوم صلو دا محرماتو دا عبادو چی بندیانو ولی پاک او حلال سیدون پزان حرام ہوئے خوا حل تا دمر قدری ویلیو چی احلت لکم بہیمت الانعام بس او دلتا پی دمر وضاحتو کو او دویم مسئلہ ذکر کئی دنیا ذات العباد اور سر نور محرمات رسی او ذیکی چدا دا بندیان و نظرون و شکرانی اور سر نور دا شرکی کارونا دا اللہوی رجس دے فسق دے زانتے و سات ہے ٹول راجع مکڑی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر والمیسر بیشکا دا شراب چی دیو دا جواری والانصاب والازلام او دا کانیو درو لو مناری جوڑو لو گمبتو نجوڑو الانصاب دا معلومیت پر جخل قیبینی والازلام او دا تقسیم پا غشو باندی رجس من عمل الشیطان دا پلیت کارونه دی او دا شیطان خلقو ته خاسته کړی دی کنه ان عمل شیطان سمانه به زاوی وی امن تزیینه و تسویله هغه دا خاسته کړی خلقو ته دا کار نشو لانه یحل علیه هغه خلقو ته حلالی چې دا جایز دی کنه فجتنبو نزانت نو ساتھ ہے لعلکم تفلحون یقین انتا صبح کامیاب شے مفسرین ذکر کئی چکلا ذکر روشو حسور بقرہ کی دخمر او میسر یسالونک عن الخمر وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا كافيا يلم تپدي خمر او پدي شرابو کې جواره کې پورو بيانو کې نبي سوره النساء کې رالو يا ايو الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى بیا هو چې اللهم بين لنا في الخمر بیانن شافین کافین وچ دا یاتراغه بس بیان کافی او شافی شکنه ها دغه چې سمره زور ورک ریچسن پلیتی ده د شیطان کار دی پجتنی بو هو امر دی ځان ته نو ساته غره او فلاح په دې کې ده لعلکم تفلحون او بیا وګوره انما یرید الشیطان و بشک اراده لر شیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء چې ورځي تاسو مین کې دښمنی یو بغض او حسد فی الخمر والمیسر په سبب د شراب او د جواره چې دغه خلق ټول مریو بر سره جنگ جګړې کانزل بدر و یصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة او منی کوي تاسو د الله د ذکر نه او خاص کر د مانځ نه د زمره ذکر کړه دا وی قبایح فهل انتم منتهون الله یثبت نه منشه کنه استفهام نيزه حضرت عمر فضیزه کی وی چې انتهینا انتهینا او الله بس مونږ منیشو تینا بیا بیا نکو نورو ځکه دا دومره عیوب یې بیان کړه چې دا سبب دی د انسان لپاره چې دین نه محروم کوي کغه د الله کتاب دی کغه منځ دی د هر ذکر نه منی کوي شرابیانو جوار ګرځي کنه اوی نه د مانځ نه خبري نه د دین نه خبري نه قران ویلي بالکل د دین خدا څخه محرومای شي واتوی الله واتوی الرسول الله تابعداریو کې دا د قران حکم اومنه او تابعداریو کې د پیغمبر د سنت وحذرو او یری کې د دې د خلاف نه پاین تولیتم کتا سو مخوانو فعلمو پوش انما علی رسولنا البلاغ المبین چه بیشک آزمون پدی پیغمبر باندی نور سزی مواری ندا چه تاوستا با ہدایت کئی او تاسو با دی محرماتو نبچ کئی نا اقبان دی رسول لیخ کارا البلاغ المبین دا قرآن نم دکنا دیر نمونو کی یو نم داون البلاغ المبین دا رسی تاستا چمخ کی اوی چی بلغ ماون زلی لیک او رسو چی ماون زلی نو بلاغ المبین دے او صحابہ اکرام یو سوالو کد نبی علیہ السلام نا چی زمون دیر مرگری پا وقت کی مردی یا شهیدان شویری په وحد کې چې شراب به بغیډه کې پراته وو دا د غینم مخ کې موږ د غیب وسه چل کیږي الله حکم راولېګو چې ګوره حکم چې نه راغلي علم چې ته نه د مسلې وسوم دا قاعده ده او غس عمل کینا په نه دیني ولیکنه دغه قران ارده کې شرط نه لګی چ و انتم تعلمون و انتم تعلمون چې تاسو پوئګئ نو دا ګناه ده او چې نه پوئګئ نو هغه کې نه نیولی نو دا هغه وضاحت کوي چې مخکې کوم خلکو شراب سکلی دي یا نو جواره کړی حکم نو راغلی په هغه باندې څه ګناه نشته لیسا علی الذین آمنوا نشته پا کسانو چې ایمان راوړل دي عامل الصالحات عمل کی صالح هر عمل یې په سنت پیغمبر دی جناحن په دې باندې ګنا نشته فی ما تعمو په حق دا کې چې مخ کې سخړلې اوس کلی دي دا را ماضی ذکر کړی دی کنه دا یې مخ کو خلق حال بیانې ښه لیکن بازو تینا نمازی مانا ناغستا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر یو تن لگیاو چیزو خو بے غسم سکم و خرم با ولی بے اللہ ویلی چلیس علی اللذین آمن وعمل اسوال امینانو باندی نیک عمل خلق باندې سو گناہ نشته ده که شراب سکی یا سکی اگو تو یہ دا خدای بنده دا خو توائی مور آگل ده کدا سویلی چه فیما یا تعامونا بیا بستا خبر ٹیکوا کنا قد آمنو میو دا آگو حضرت عمر دنو سر باسو کو پده که چه دا خو دا مخ کی حال ذکر کئی اس خو پابندیوش و پده بان سختا فهل انتم منتهون سرا ورود تو در شرطونه ډیر بیانی او تکرار دی په دې جمله کې اذا متقوا وامنوا کله چې دې ځان بچ کې ز شرک نه ایمان راوړي په الله باندې په توحید سره وعملوا الصالحات عمل کې عمل صالح ثم اتقوا ابیا پس د دینه ځان بچ کی د خمر او د میسر نه حرام چې مخ کې ذکر شو و امنو ایمان راوړي د دې په تحریم باندې صورت خو په دې لګیدل وکنه چې د الله حلال حلال او د الله حرام حرام دا ومنه کړه نو امنو د الله حلال حلال منی او د الله حرام حرام ثم اتقوا او بیا ځان ساتي د شیطان د وسوسو نه دا سید انصاب او ازلام دا ټول دي کنه د دینه باندې ځان ساتي کنه واحسنوا ایمان سکے چې احسان کوي خلق سره په خپل غوته ځان وساتو پرهیز دی وکړه تقوا دی وکړه لیکن دا غینه اوچته مرتبه ده دا چې خلق سره په دې کې تعاون وکړه او تعاون علی البر والتقوا د خلق سره احسان دا درې ویزه ذکر کړو دا مو جمهور په دې کې دا وضاحت ښه چې دا ولې تقوا نه ځان ساتل له شرک نه دویم تقوا ځان ساتل د دغه محرمات نه خمر میسر وغیرہ او دریم تقوا نه ځان ساتل له شیطان د وسوسو نه داغه عمل نه او احسان وګوره امنو امنو چراغله د وزنه هغه بدغه مطلبې ځان دې شرک نه بچ کنو ایمان دې په توحید راوړ ځان دې د حرام نه بچ کنو ایمان دې راوړ دا غي په تحریم چې دا حرام ده او احسنو په اخر کې زکه ویلې دي چې خلق سره به سه احسان کړي هغه به دې نه بچ کړي او کفرز کوي چې ځان سره کمزوري چې رمغه خدا خوراک ودا چلو دا ډیرو کارونو کسبونو نه خلاصو اس خوب ازان لے ندیس رو احسان کو الغال کا نخواہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ پاکی جدائی دا زمانے پا لحاظ سرکی ازامت تقو دا ماضی سر لگئی چکل دیوی مخ کے ذان ساتھ لگئی ایمان راوڑی سمت تقو دا حال سر سمت تقو دا مستقبل سر اولا معنا بهتر ده نمازی هغه تقوا الله معفي وکړه کنه به وسنه والله يحب المحسنين الله محبت کوي د احسان کوونکو سره دا دویمه مساله وا نیازات د غیر الله جایز ذکر حضرت ذکر کوي د سوید تخکار خبره چلته ویلو غیر محل سوید کار نظام ساته وان تم حرم تازو په احرام کې نو ډیره مجمله او مختصره خبره دلته کې وضاحت کړي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا یبلونکم الله خامخا امتحان کوي الله په تاسو باندې بشیء من الصید په یو معمول شي سره چخکار دي تنالو ایدیکم ورماحکم چرسی اغی تا استاسو لاسونا او یا استاسو نیزی لیبلو انکم ایسلو وی چی دا دا اللہ امتحان لکن لکا سنگ چی امتحانی پو بنی اسرائیلو کرو چی دا خالی دروازی وخکار نکو ای خواه ناغی خو پی عملو نکو مشادوگان تی نجوڑ شو اللہ وی تاسو پی عمل کوای گوری تا دو بن اسرائیلو پشانت نئے نزخکار ذکر واتو دورا چا دا میانو خکارو ادا دا وچی خکار دخوا میانو آخودی تا ذات درست راضی خدا دا وچی خکار او په خاص وقت کی چه حرام کی پا خاص دے کی چه بحرام کی دا پہلا بن کرے تنالو ایدیکم و رماحکم کی خلق فرق کی چسو سیزون داسو چی دیو پلاسو باندرانی ویشو ا کمزوری سیزون لکا سویا شوا یوا او یا داغی اگے ویم وشو تر مرغ سمرا غٹا گئی نای پلاسو راوستے کنخا او دا سیزون چون دے پنیزو باندی موالی شو دمرو تا آسانو خا نیولو تا دیر آسانو پاگا وقت کی دا پا کم وقت کی پیدا چی پا حدیبیہ کی راگیر شو کنا چیغی عمری لطلا ومند کی مشرکانو پر نخو دا حدیبیہ مقام کی سمیاشت پور ایو کنا نو دا غز ایک دیر سیزو نو اغیم چرتا انسانان نولی دلی او دیم چرتا خکار نولی دلی نو بس په یو بل کې ورانه نو ته داسې دومره آسان وخا دا سارانی سيزونه سويو اوسيو سارانه غواګانيو بقري وحشي دا ټول آزاد دي کنه خا الله امتحانو کې جذاب نخره دغه دې په احرام کیو کنه ویلو علت بو سر بیانی اگر علت دادی لیعلم اللہ ومن یخابو بالغیب علتے دم رویلو چن اللہ یحکو ما یرید دیکھم سمت لب دے اگر اللہ پہ اصلا دا چی غسکینو ابا منو ندلتا علت بیان کر اللہ کارکی اغسوکو چی ریگی دا اللہ ناپا غیبا یؤمنون بالغیب چې څوک زمانه یریږي په غیب باندې چې ما ویني نه او دمر پابندی کی زماده حکم همنه اتدا بعد ذالک چا چې زیاتې او کو پس د دې چې حکم راغی ولو عذاب علیم د دې په عذاب دردناک دی اعتدا سمانه چې او یې نه را زبکه پابندی نه منم مزبخ کار کومه هنو ایک یو سلور سیزون اخکار کینو خیر دی پینزو چیغا نبی علیہ السلام ازاد کلی دی چی دا اخکار کوئی نو بس ٹک دا چی توی دا صبر نشم کولی کنا نبی علیہ السلام ویلیو خمسن یقتلو هن المحرمو پی الحل والحرم پینزو سیزون دی چی محرم سلی چی پی احرام کی نو اغی قتلو لشیم یور وید کی دار آگلی الحیتو والعقرب والغراب والفارتو والکلب العقور مار لڑم کارغو منگکو او سپیچی چونکے کلب العقور او بل روایت کی دحیی پزیبان دے حد ار آگلی حد آ تپس چیل چوتوی دا پینځه سيزونه یې کوم ځای قتلول شي نو قتلوي ښا کپه هیل کې او بحرام کې ښا ګوره دی ویم فسرین چې د قلب نړیرا عامه معنا مراد ده قلب یوازې دې سپیته نه وي ځکه نبی علیہ السلام دی او بنده په حق کې بد دعایی کړې و چې هغه د ډېر به د بکړې و کنه وی اللهم صلت علیهم قلبا من کلابکا یا الله په باندې یو سپې مقرر کړ خپل سپونه ناغز مری مات کو اسد وګوره کلب دغه ته هم ویل شي کنه داسې زنده سر چې سمري ټولو ته کلب ویل شي دا ټولو قتل لکنه ضروري سيزونه دي نو یک دا قتلینو قتلوا اکدا نور دی قتل کنو عذاب علیمی ویلی خان تا دا پار بیا کفارا مفارا نشتا عذاب دردناک دی دا جسوک انکار کئی نمانی یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو لا تقتلوا الصیدا مقتلو اخکار وانتم حرم او حال دا جتاسو پہ حرام کیے دیو سر ذکر چې دغه وخت په تاسو باندې باندې ښا ومن قتله منکم متعمدا هغه چا چې قتل کوخکار په تاسو کې فقصر دا قید عمره چې څنګه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو چې قیود اتفاقی اکثر دام پاره کې دي ولی کدا احکار د فقص قتل کړي هم به کفار راضی او که په خطا یې هم به راضی نو چې دلته یو ذکر کابل نه کنا دین خامخا سوال پیدا کی جواب داري چې قران متعمدن ذکر کړي او حدیث کې خطا ان راغله نو قران ذکر کابل حدیث ذکر کو مونږ به د دواړو پابندي کو کنا خطا یې ذکر پاغه کې راغله ځکه قران اعلی ذکر کې ادنا په قیاس کې کنا یوا یا د دیو جنہ چې دا واقعیا داسې و چې دی کې قتل عمدن شوی کنه نو قران کې خود سبب د نزولم خیال ساتل شي کنه چې دا نزول د آیات راتنو هغه وخت کې قتل عمدن شوی کنه فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء خبر مقدم فعليه جزاء دکانا کی روانو خبر بے مخی کنا پدبان دی جزا را لکن جزا اگر صدا مثل ما قتل من النعمیم داتینا بدل لی اگر مثل دی داغی شیچ دا قتل کرده دی او دا مثل بدسنی من النعمی دا دی حیوانات و نام دا سمانی تازواج چی برست را دی دا دینا بی کنا یحکم بی زواد لیم من کم فیصلو کی پتی باندی دو انصافدار مشران ستاسو پتی کی اختلاف دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او پل دی انور ایمہ بل پل نور ایمہ وی چی مراد دی مثل نا مثل ما سوری دی مثل سوری چی دی سارو کی بداغی مثل گوری نا بور کی کتا چری اوسه قتل کړي نو د دې مثلی سوري مونږ سره بيزدا کتا سره نه ګډه قتل کړي دا غي مثلی سوري مونږ سره په دې اهليو کې ګډه ده کتا بقري وحشي قتل کړي ځنګلي غوا نو مونږ سره دا غي مثلی سوري بقري اهلي دې زمونږه ساتو دا مثل ورته دا وي مثل دې کړه هاں که تپوستی نو کی چکا سویا قتل کلی وا ناغی مثل تاسا رشتی وی ناغی که بیا قیمت واچی نو نو ای خبر یوکا کند خدای بنده چی ما بو حنی پر رحمت اللہ علی وی چی بس قیمت با ورکی کا بقرو کا غو سیوا کا هر سو تو قیمت با ورکی نو خبر با یوشی نو ته نه یو ځای کې حقيقي معنا اخلي دا خو لفظ مشترکه دی مثل نو یو ځای کې ته نسو مثل سوری اخلي اچ کوم ځای مجبور شي چیرې دې مثل خمون سره نشته ځکه چې کغهټه چرګی نوم دا وی مثل نه دی دا غي ځان له شکل له او اخلاق دی او عادت دی او د دې ځان له نو ته خو عموم نو مشترک کو دا خو په اصول کې باطل دی چې د مشترک نه په یو ځای باندې دوه معنی نه اخلي یو به نه اخلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زکوی چې بس قیمت بواچی بیا د دخوخه ده کپاغي باندې بیزا او ګډا او سشي اخلي ا قرباني کوي هم او کداغه سکی نوم داغه دا قول له امام ابو حنیفه دلیل وګور دا ده ښه په قران ډیر لوی نظرو چې يحكم بي ذو عدل منكم فیصله وکي په دې باندې دوی انصاف دار ستا سنا دې فیصله ته ضرورت کله راځي چې د شی قیمت اچي قیمت ډیر ګران کار ده هر څوک پنه پويږي ریټ معلومولو دا هر چا کار نه دي ام اسلی سوري خور څوک کوړو نه تپوسو کی چې د غزالی مثل مونږ سره څه ده نو یو چې بيزا زکه اوسېم داسې ده او بيزام داسې ده دې خور څوک پويږي دې او زوادلن تاجت نشتا معلومی دا چې قیمت ته مراد ده ها فیصله وکي په دې باندې په دې مثال باندې دو تنه انصافدار ستا سنام زواد لمن هدیان بالغ الکعبه په داسې حال کې چې دا به قربان شي چې رسیبا کعبه ته هدیان بالغن موصوف صفت دی نا تنوین څه شو یره دلته کې جګړه جوړه شو نو ختم شو دکه بالغان کې تنوین ولته کې لام ساکینو التقار اعلی مونږ له نور څه چل نه راتم ا تنوین هم لري کنه بالغل کعبه شته دا به قربانی برسی کعبه ته نو کعبه په اوس خراب ده اخو پاک زید چې الله وی او طهرا بیتیا نه نوې د کعبه نمرات حرم ده ښا ټول حرم ته نمرات ده نو په کعبه سره ته ولي تعبیر وکړه دا رضید پارا چې د حرم کې بد ټول حرم داسې خیال ساتي لکه د کعبه کې خیال ساتي داسې انسان نه دی چې سترګه پکې ډیره قیمتي ده خپون ده نه نه د حرم ټول زینه ډیر معزز دي ځکه وته کعبه ویلې چې دا سوای چې دا ټول کعبه کعبه ده ښه ته قران پارا خبره کې ډیر لوی مطلب یې کړه ودا به قربانی شي چې رسی به کعبه ته کدا دې خوخینهما او کفاره طعام مساکینا یا تنه کفاره جوړه کان چیرې قربانی به سب علالول شي خو زه خبر چې چا چا کیږي او چا چا ان کیږي او دا پیسې کدي کفاری په شکل ورکړي ډیرو خلکو کار به پیوشي نو او کفارتن یا کفارتا طعام مساکین چه طعام نمسکنانو شی دیر مساکین بپی مالشی کنا تایوا او عدل ذالک سیاما یا برابر ددغی طعام با روجی و نویشی گردی دریوالو کیوی اختیار دی حدیان کفارتن او عدل ذالک سیامن دیکھ اختیار کہ او سڑے پی قربانی اخلی او روانی ام ٹک دا کہ او سڑے مسکنانو باندی دا کفاری پا شکل باندی ویشی پورا کفارہ گوارے خواہ چی سوا نیم سوا دا غنمونا او پورا سوا دا کجورا دا وربشو دا زبیب و دینا امام ابو حنیفہ رحمت نو په دا اندازه بولګه چې 100 پیسې کې 70 روپے کې 80 کې نو دا به یو یو مسكين لور کې پورا پورا فدیا کنا اواز لذالک سیامن او یا با چې وې چې روزي ني سما نو دا دغه کفارو چې صورت جوړ شي د هرې کفارې په عوض کې یو یو روزه یو یو یا برابر دغه کفارات او سیامن روجی بنسی لیزو قوبال امره دا سوالو کنا چرا اللہ خودیر زیکی وی چی بس ما ماف کو ما ماف کدل تبی نماف کئی نو اللہ وی نا دا زما پا حرم کے نقصان کرده دے نماف کو ما دا دورا خیال نکو چرا دا چا پارک خونده دا اللہ حرم دے کنا خوا نماف کئی چو سکی سزا دا خپل کارو افلا اما سلف دا د الله معافی ده کنه معافی کړي د الله دا غي چې مخکې تیر شوی دي په هغه هم نه نسی کنه چې مخکې هم سکړي دي ښا چې مخکې څه شوی دي هغه نه الله معاف کړي او من عاد اسوک چې بیا راګرځي او ښکار کوي په حرام کې سره دي چې حکم وته معلوم شو د قران فینتقم الله منه الله به انتقام اخلي د زنا د خپل حرم والله عزيز ذو انتقام دنه دې خبر چې الله زور اور ذات ته بدله غستون کې دا دویم مضمون بیان شو د محرمات الهیه او ها الله حرام داسي کنه ګورو اوس په کوم د اخلاصيږي او ذکر کوي اگر حلال چې الله حلال کړی دي کنه وحلل لكم صيد البحر حلال کړی شوی تاسو د پارخکار د دریاب ګور سوید کله په خپل معنا راځي ښکار کول دا خو مصدری معنا ده او کله په معنا د مسوید سره ساده سویدو دې مفعول ته نه مسوید راځي اگر شی چې ښکار کیږي دواړه صحیح دي خو دا احنافو پنیز باندی تینا خاص مئی امراد دیخوا مئی بل شئی نگو رئی امام شاپیر حامد اللہ دی پنیز باندی چی با دریاب کی صدی کنا اٹول سویت سویت دیوئی دا غید آقاو اللہ باس اگر کیو خی انسانانو مشتے خرپا کیو مشتے سپی پا کیو مشتے حلال کلیشتاو دا پار سویت البحر اخکار دا دریاب وَتُعَامُوا مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسَّيَّارَةِ وَتُعَامُهُ وَحِلَّ لَكُمْ دا جواب ورسر دیکھا دا مطان زان لگے او دا دی تعام مستاو دا پار حلال دے پدا سے حال کے چدا مطاو فیدا دستاسوم او دا قافلیهم سفرق دے پسویت کے او پا تعام کے فرق دادی وی سوید اغی تاوی چتاو تا سه انتظام کردی خوا او سه حیلہ و تدبیر دکلی نیولی دی یا جال غرزولی یا کونڈزی لگولی یا عرص چی او تو عام اغی تاوی چتاو کی سه حرکت ندکلی دریاب دل راو غرزو مل میکلی مئی راو غرزو ناغستاد پارا تو عام شو سا لکه حدیث کرے صحابو درې سو کسان کوم او میاشي مئیته تیر کړی و انبر مې او ډېر غټ مې چې دې یو میاش بل سنو خدا غینه به خوراک کو او اله یو چجې پکې اوسګار کړه ازلا چجوتوي یو چجې خالی کړه کنه او بیا یو صحابی و لگید ناغو درو لدا سی او ایداغی دلان دی تیری دو پاس باندی سور و سر و سرن لگید ایداغی یو زل آوا کن ایچ رات نمو زن سر ایتی و خوم را وڑا نبی علیہ السلام دی ایمونگا یومی اچداو پاڑا کن او خلقوی پخواو دی ظالمانوی ہے دې ټولې مسلې غلطې وې ها په مې چې د من نه زیات شین بیا مردار شي اخو په سونو منو ها چې وی میاش درې سو کسان او خوړو او ویلې یو زې پکې کانډاو کوه و تو عامو متعلقم او تو عام د دې دریان چراغ ورزولې تاسو ته هغه مستاز د پاره حلال دې په داسې حال کې چې دا فایده د تاسو او د مسافرو ولی السیاره فحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما حرام کړی شوی تاسو باندې اخکار د وچی پټول مرلنا چې تاسو په احرام کې فقها ته نزال راوباسي چې صید البر کې یوم اضافتو کو صید البحر کې او په طعامه کې یوم اضافتو کو داولی وی کداسی او مئیو چې دا پته نه لګي چې د سبب څه دی د مرګ هغه خو پته لګي سوې د بحر خو پته لګي تاسو ونیو او یم پندکه یار څه شو هغه باندې او دا معلومه چې دریاب را غورځولې دي نو پته ولګي چې سبب معلوم دی نو که سبب نه معلوم هغه ته توافی وي هغه خوراک وي حرام دی چې دی څنګه مړ دي خلق واړ او راواړونه په زخم شتا کنه او نو چې ته داروي خورلې دي چا وته شو هیڅ پته نه دی هغه ته توافی وي هغه حرام کړي ځکه چې وي د قران د دې اضافت نه معلومیږي اضافت دپاره تعین راځي کنه تقول الله الذي يريك الله ذاتنا اليه تحشرون چې دې الله ته برا جمع کړي شي قیامت کې نیازات الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ګرځولې ده الله دا کعبه کما کعبه البيت الحرام دته بدل لخه هغه کعبه چې ته بیت الحرام ویل شي کور د عزت او تویل شي مفول به داله قیاما للناس دې ګرځولې ده ذریعہ د معاش د خلقو ډېر خلقو د پاره ده ذریعہ د معاش ده خاص د عربو د پاره هم هم د دنیا د معاش هم د آخرت د معاش د آخرت خو معلومه ده چې مرکز دې د دین هغه کې خلق زی او عبادتونه کوي او د دنیا لپاره هم دغه جسم را مالونه او دولتونه د نړۍ تر جمع کیږي دا خاص خلق شکن او لناس کې همون خاص نه اخلو بلکې عام اخلو نو د عام خلقو د پردا ذریعہ د معاش زکه ده چې څو پورې د بیت الله شته دي نو دنیا به آباد وي او چې کله دا قران شنو بس بیا دنیا به ختميږي نو ښا رضا زکا قیاما للناس چې دا شته نو خلق وای لکه ته دا خلق پدی ولار دې پاسخه دې بنیاد دې وشهر الحرام دغه سي ګرځولې دا میاش د عزت کما میاش دا چې حج پکې کیږي ذل حج دا یو میاش ته کنه د عزت میاش دا نو په دې کې خلق را جمع کیږي دې حرام تک نه ول هدیا او دغه سیاغه قربانه چې بیت الله تر رواني ول قلائد او هغه چې عمل اچول شي وي دا ټول د خلقو لپاره قیام للناس قیام للناس ولي د دې په وجه باندې الله برکات نازلې که څوکل تلاړو کنه نه لړو ها چې په دغه ورځ باندې الله سمره رحمتونه وريږي تعرفات پر ورځ باندې خاص کر او داسې د مزدلفي نه رحمتونه یوازې په عرب وريږي په ټولي دنیا باندې همرات نه امن دي چې د الله رحمت په دغه ځای وريږي نو ټولي دنیا کې امن راځي کنه تا دا معنی کې ابو بکر جساس تسمانا فإنو جعالا ذالکا قواما لمعائشهم وعمادا لهم فهو قوام دینهم و دنیا دا زیونا و دا میاشتی دا هم دا دید دین قیام دی هم دا دنیا قیام دی لغس امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چ څنګه د ټولو خلقو د بار قیام وي وی هو سبب لامن الناس عن الافات والمخافات وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والاخره دا پاک زینو مقدس مقامات چې دي د خلقو د بار د امن ګرځولې دي عذابونه خو ناراضی کنه په دې امت باندې دا یو وجه ده پورا علت بیا ذکر کوي ها ته مخکینو ذکر کړی ذالک دا الله ذنم او د عزت سيزونه چي دي تلا تاسو باندې لازم کړی اسلام لتعلمو خبر ټول د عقیده ده ها چې تاسو پوهې شې تاسو علم راشي په دې خبره ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض چې بشک الله پوهیږي په سوچ په اسمانو کې دي او په سوچ په ځمکه کې دي ان الله بكل شيء عليم او بشک الله پارس باندې پوهیږي دا به کیسه علت ښا چې د انسان عقیده راشي چې حاجت روا الله دې کارساز الله دې او تحریم او تحلیل دا دا لازم واردا بلچا سرده اختیار نشتا ایلمو پوشه ان الله شدید العقاب چه بیشک اللہ دیر صح عذاب والده وان الله غفور الرحیم او بیشک اللہ بخشش کونک دے مہربان شدید العقاب لمن انکرا چه نیمانی کنا دا صورت مائده دا حرام و حلال نمانی نو عذاب والو او جسو کی امنین و غفور الرحیم دے ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلو ما تبدون وما تکتمون تسلی پیغمبر لا نشتے پدے پیغمبر باندے مگر رسول او بیشک اللہ کوئی پاسو چتاسو اخکار کوئیں وغا چتاسو اپٹ کوئیں سمطلب اللہ دا خپل علم مقام بیان کو چې علامه په سماوات او مافل بكل شيء عالم مطلب پیغمبر په حق کې سوې چې هغه سره ګوره علم د غیب نشته ما علی الرسول البلا په پټو کار خو صرف الله کویږي ما تبدون ما تکتمون پیغمبر خو د غیب نه دی خبر تا بیان اوس صورت کې د حلال او د حرام اللہ تا دلتا کی جدا جدا نمونہ و صفتونہ ذکر کئی قل لا استوی الخبیث والطیب اوائی وطا چندی برابر پا دنیا کی حرام او حلال تقریبا خبیث او طیب پسلور معنو سر راضی خبیث او طیب پا دی معنو سر راضی چی قیمتی شے او ردی شے دا سوره بقره کې تیر شیو په مسله د انفاق په سبیل الله کې چې انفقو من طیبات ما کسبتم قیمتي شی ورکه د الله په نوم باندې ولا تیمم الخبیث منه سمعنا ردی مال بیکار مال مور کوا د یو معنا ده قیمتي او ردی او بل معنا پاک او پلیت پاک او پلیت دا په سورۃ انفال کې راشي آل عمران کې ذکر شوی و لیمیز اللہ الخبیث من الطیب الله دې پر قرآن نازل کو او بیان کو چې پاک او پلیت جدا شي پاک او پلیت سو مشرکان او موحدین پاک او پلیت هغه معنا سره مراد دریم معنی صدا خزمکا او خراب ازمکا دا صورت انام کې راشي والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه قیمتي کله ازمکا چی کنه سمره خاسته فصلونه کیږي والذي خبث لا يخرج الا نكذا چې خراب ازمکا دا خو ازمکا دا هغه کې تش ازغي دا سدونه کی کر او دا سلورم دی چې حلال مال او حرام مال دلته دا معنا ندی برابر حرام مالونه او حلال مالونه ولو اعجبک کثرت الخبیث دا صحیح خبره ده چې حرام ډیر زیات دی او حلال لږ دی ولی بیکار شی ارزه کې پروت لارې کوسې ته نه ډکی کنه او قیمتی شی خو چرته زرګر سره پروت دی اگر که خوشحالی تعالی دنیا کې ډیرواله د حرامو چړو جت به ناراضي اغستلو خرصول وتا او په درگاه ورځه هرځه کې درگاه ده ابس دا خوراکونو پراتی ښه چې ارزه کې تبوګې نه پات کیږي ښه توبه توبه کثرت الخبیث مطلب دې ته ګوري چې دا ډیر دی فتقل الله یریګه د الله نایا اولل الباب ای قلمندو لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ دا معنا قرطبی وی لا تغتروا بكثرة الخبيثين فديدو کنشه ولا بكثرة المبتلين څنګه دا حرام ډیر دي نو حرامیانو دي مبتلینم ډیر دي نو پدیدو کنشي په کل عصر و دهر په هر زمانہ کې دي نو پدیدو کنشه غره بی اعجابه له ولو اعجبك معنا کې چې څنګه انسان په دې خوشاله وي په دې معنا چې عجبن له مما يشاهده من كثرت الكفار والمال الحرام دې په دې دوک کې چې هغه ډیر دي کنه وي ښا هغه ډیر دي او حرام معلوم ډیر دي وقلت المؤمنين والمال الحلال څنګه مؤمنان کم دي په دنیا کې نو حلال معلوم ډیر کم دی په دنیا کې کله چې مخکې د حرام او حلال ذکر وشو شو کنه هغه درې آیات کې چالیا او ماکملت لکم دینکم دی وی ورپسې دی تاسو کړو چې ما ذو حللم حرام خو بیان شو خو هغه حلال پکې کوم دی نغې باندې څومره مسله وکړه شو د ښکار خبره پکې رااله اشرتونه ولګېد دلته کې بیا د سوال ګمان یې دلته بیا څوک سوال کینو نو الله پابند یو کړه یا ای الذین آمنو لا تسالو عن اشیاء ایمان والو تاسو نه مکوې د اغې سيزونو عن اشیاء د داسې سيزونو دا موصوف دی او د صفات دی ان تبدلکم تسوکم که کارشی تاست جواب داغی نو غمجن باوم کی خفا باوم کی دا اشیان دا مانا دا نچه تپوس که با و دا سیدونو تپوس با نکه چه تپی رستو بیا خفا کی گئے و غمجن کی گئے نو پابندیو کلا سوالو ننا سنجی حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام منع کری دا د یو دریو سیزونونا ان زیاعت المال و کسرت السوال او قیل و قال د دی دریو نکنه چو دیر سوالونا مکویزی کدی سر ذهن خرابیگی قیمتی شیده کنه او مال مزایا کویزی که معلوم قیمتی شیده نا خرابه او قیل او قال مکو ازکا وقت قیمتی دین دا پی خرابی گی دا مطلبو کنا حضل تیوی چان آغا سیزونا چکتاس دا داغی جواب راشی نبی آبا غام جنی آئے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام نا تا پوسو شو یو تنو تاوی چی من ابی زما پلار سوکو نبی علیہ السلام وی ابو کا حضافہ وخلق يوم التوقات خلق دا غپلار بل سوق مشور کړو نبی علیہ السلام ورته وي بیا کورته نشتلې ولي مور یو تا لور نیولې دیو شر مولما بل پاسې دوی اين ابي زما پلار کوم زه دي نبی علیہ السلام وي مع والدي في النار په زمانه پلار سره یو ځای په جهنم کې بعضو په دې جمله باندې بد ګڼلې دي چې ما والدي به سره نه وي اوس دا حدیث کې راغلی هغه وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم مور او پلار الله جون ذکر نو ایمان راوړل په کته تپته یو ټیک دمغه خو په دې خوشاله وي نو بیا به خپاو کنا جواب چراغه کنا دې ته به فیدی سوال نه وی. نبی علیہ السلام یو مقام کې وی چې ان الله فرض علیکم الحج فحجوا. الله تعالی سبحانه حج فرض کړي نو حج کوي ګوره. نو یو تن پاسې دو چې علی عامنا هذا ام لكل عام صرف په دې کال کې فرض دي چې چاو کو او که هر کال وای فرض دي صرف یو پټول عمر کې یو ځل لیک هر کال وای. نبی علیہ السلام غلیو نو بیاوی چې نه صرف په عمر کې یو ځل دی او کما ویلې وی چې او هر کال نو لواجبات ولما استطعتم سوال کې ډوره نقصان نه کما ویلو چې او نو هر کال به تاسو باندې واجب وو لکه روزه چې راځي مخلق وار کال حج له طبيع نو بیا به تاسو طاقت لرو نو سله سوالونه کوي په ځان باندې دین ګرانه وای په سوالونو سره ښه کو ظاهر شي تاسو ته نو غم جنبه کی تاسو لره وای ان تسالو عنا حين ينزل القران مطلب دا دی کتا سوئے چی سپتر لگی مونگ بسوالو کو اچی جواب راضی کن راضی نلاوی چی سو پوری وحی نازلی گی نو جواب بخام خا راضی کسوال کوئے تاسو دغی بے فیدی سی دنو ترکم وقت پوری چی نازلو لیشی قرآن تبدلکم نو راضی با تاسو تداغی جواب کارکی گی بخا صرف دامانا سی دخا بازو حمل کړي په صحیح سوال باندې وین تاسو الوانها نو که سوالونه کوي د مسلو نو د قران د نازلې دو پورې و جواب راضی ښا په بعید د ذکا چانها کې ضمیر دی اشیاء تراجی وي دا خواغه اشیاء دي چې سوال یې جایز نه دی کنه اف الله وانها الله بچ کړي دې دې په فائدې سوالونو نه چې دا م کوي الله غفور حليم الله بخشش کون کده ډیر صبرناک. قد سالا قوم من قبلكم یقینا تاسو نه کړیو د داس بے فایدی خبرو یو قوم مخکستا سنا لکه صالح علی السلام قوم سوال کړو چې مونږ لنا کا پیدا شو کنه دغه سی د عیسی علی السلام قوم سوال کړو چې مونږ لمایدہ حاصل شو کنه ثم اصبحوا بها كافرين بیاو ګرځیل داغي په سبب سره کافران بها معنا داغي په سبب کافران شکر ولې الله تعالی پابند کی خود داغي بنشوا کوله نو زګه دا ستاسو نه مکوای چې د مخ کې خلق کړی دي او بیا داغي په وجه باندې کافران شوی کور مخ کې وګوره جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس دا د الله نیازات دي چې کعبه دا خانه کعبه دا د الله دا عزت ځای دی میاشت عزت هدايا او قلائد ټول د عزت دي دا الله نازل کړی دی او ګرځولې دي او ما جعل الله من بحيره ولا صائبه دا ستاسو دي د الله نه دي کړی استاسو په دین کې څه دغشت دی اجازه ته د کنن چې بګه خلق لګیا دی اذن ملک میلادنا او عرسنا پکې کوي د ثواب کار دی نه توبت ما جعل الله من بحيره ند مقرر کړی الله پتا سبحان دی بحيره سارو چې دا ونه خورین دا خلل نه ذکري بحيره بحیرہ ستوئی نو فسرین ذکر کئی یو قول دانده چی کم ساروی اوها چیغیو بچی راول تر لسو پوری او اخیریو پک مادوا اوها باوا کنا نو گونا بیوالا سرکلو او پری بی خودا چی باس کدا همونگ بانده حرام ده د دې حلال او د دې خوراک او د دې بس پابندۍ پینشته ده دا بغرزی کله هر چا فصل کې خلکه خدا د کار چا پښکرای کې خلکه خدا ګرځي بحیرا نغیته بحیره وی بحر سریکول تویل شي. دیم قول دانده چه پی بی دیر کول دیر زیبا شک پیدا شو چرا پا دیبا چه نظر لگی دلی چه تا برکتی سوک باو دازه که پی دیر کئی نو دا مونگ نی استعمالو مونگ تا با نقصانو رسی نو بس داغا پا نم بانده بی امان لنو دا بیا پا نیازاتو کرا لخا داغا مخ که قول سر محرماتو کی تحریمات دا عبادت او دی سر پا نیازاتو کرا لخا ولا صائبت او نصائبا صائب ستوی یو سړی به وی کزا دی مرض نه جوړ شوم کزا دی سفر نه په خیر خیریت رالم واپس زما په سارو کې ودا ساروي چې کوم ډیر قیمتي او غره بو دی به زو خپل تواغیت په نوم باندې منم تواغیت او دا به زمون غنی بیا نو دین صاحبي بغیر دې دی ښا نو خلق بو تسوینه وسوم صاحبي ګرځي په دې بازارونو کې ښا اپین ڈیکیم ویدہ دا بر امام دی سائبیشتا کنا بنیان تینا او خلق و تغگ نکی کار سے ہو فلا سائبتن اخو بیام غانو بخانو دا سیدونو اوس کو دی درگاونو که نور سائبی پرتی دا دوخ پودا شدہ چا منلی دینو خوا ولا وسیلتن انا وسیلتن دا هم وسیله ده کنه یو په سین سره او هغه مخکې ذکر شو ادا په سواد سره هدي معنا غنو ده دې ته وسیله زکوي چې دا باغه سارویو یا ګډه بيزا او یا غټ شي چې هغه پنځل انګونه وکړل یو بل پسې متصل او ټولې به مادي وي مادي وذيبه بس دې خپل کار پورا کړه تا نور اس ور ټیم دې دا موږ پلاني پنوم کو ناغه به چا پنوم اومندل ولا هم او نا غو خو چې تقریبا دا غنه با خو سلس بچی راوړو ای بس تا وګوره مشر دې عزت په کار دې نن به په سورلي کوله نن به په بارولو نن به چرته په واده کوی ځن کې لالو ندغه سی آزاد ګرځیدو دا دغی محرمات دی جوړ کړیو پاک سوزونه په ځان حرام کړیو نو له باقاعده نمونه واغستخه چې دا خو الله ندی پتا سو باندې حرام کړی نو ولې حرام کړی ولیکن الذین کفروا یفترون علی الکذبا لیکن هغه کسان چې کافران دي چې الله حرام حرام نه مانی الله حلال حلال نه مانی نو جوړی په الله باندې دروغ دا وی د الله طرف نه پون پابندی ده یفترون کې څوک مراد دي د دې هغه مشران احبار او رهبان رؤسا واکثرهم لا يعقلون پدیش کال چې دا ټول بی عقل لري نو قران وت اکثر څنګه وي دي کې یوم عقل من نشتا او یو اکثرهم لا يعقلون نزل تک مراد عوام یادی رؤسا خو ذکر شو غی خدا غا کار کی افترا کی افترا لیکن دی عوامو کې اکثر خلق عقل نشته نو دی عمر پسې رواني امام رازی وی و اتباعهم اکثرهم لا يعقلون فيتبعون دی عوامو کې دا مصیبت ته چې اکثر نه پويږي نو په خپل مشرانو پسې رواني دیر صحبه کی داسی چیغی تینا توبه ویست جنا نمونگ دانو فا اکثر پا کی داسی بھی خواد چلا یا عقلون عقل خو ده هدایت تپارلوی سبب دیکن و ایزا قیل لهم کل چویل شدی تا پا نصیت کے تعال و راشے الی آم انزل اللہ الی الرسول اگر قرآن تا چی اللہ نازل کردے و راشے پیغمبر تا دفیسلی دا دو کتاب ندیم راشے کن سورة النساء کې نو ویل اطیع الله و اطیع الرسول قول الامر منکم قالوا نوایدی په جواب کې حسبنا ما وجدنا علی آباءنا نن بس پورا دي زمونږ د پاره کافی شافی دي هغه طریقې چې مونږ دي په پاره باندې خپل مشران مونږ د مشران سره څوک نه برابرو بس نلانه بولې زتوی خبره هم تر یو حد پورې صحیح ده مشرانو پسې تلل پکار دي خو د دین مشران انبیای کرام اته دنیا په مشر پسې روان چې هغه موټر ته غیا چې دومره نه پوي د دنیا په کار نه پويږي او لوکانا باهم لا يعلمون شین اگر کو مشران د دې داسې خلق ته نه پوي دا پیسې باندې د دنیا په کار هم نه پوي دا ولا يهتدون اني په دین کې سو هدايت حاصل کړو رضيو کوخه اده ځکه ذکر کړه چې کچره داسې مشران چې هغه يعلمون او يهتدوني بیا خیر يعلمون او يهتدوني نو دا غي خبره معنا کنا او چې دلیل په درلې دکه دا یمو خبره خلق زکه مانی چې دلیل وسرشته کنه او قران ویلو امر کړو چې فسالو اهل الذکر امر د وجوب لپاره راځي یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم دی ویلو زکه مخک خلق وی چې زمونږه مشران شته الله دې خصاتی او لوی مرتبه به ولور کړی زمونږه کافر شته مونږ باغی پسو الله رب العزت وی خدای دې پوکا کافر فریدا ځان غم کوا مصطفا کافر پسې دې چې په سمندر دی لاو کی تب پارچا پسې دې بس لون تقلید بکې چې مې خپل کافر کا انده تقلید کروم گا سامشر و بسمندر و گڑکی انتبه مرپسی دی زان غم و کاغی پری دا یو مانا دا آیت دا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبان دی حفاظت دخ پلو زانونو پل زانون بچ کے دا عذابنا پل زانون بچ کے دا شرک و کفرنا ستانا بدا مشر تپوس کی گی یہودی خو نئی لا یذرکم من ظلم نقصان کې ونغوردی تاسو له هغه خلق چې تیر شوی دی گمراه تاسو په گمراهانو پس روان دی ابراهیم علیه السلام خبره تاسو ته نو کو چې دا څه کوي هغه وی وجدنا آبا انا کذالک یفعلون مشران دا څه کړی دي نو هغه وی ښا ما ته هم مشران نو معلومه تاسو را تاو خو چ انتم و اباؤکم الاقدمون فن معذولی خامشران عمر یاد کړه او خيار یې ډیر کنه خا او خيار خلق درې ته وي خا چې خپل مشرانو بی عزتی کوي توبه لا یذرکم من ذل سمانا نقصان کې و نه چیتا صلاح سوچ په خپل گمراه شوی دي اذا تدیتم کله چې تاسو هدایت حاصل کو قران د تور رسید او په توحید او سنت باندې پویا شو او علم وکړ سند او ماغستو د ستر باندې وشو نو وسله په مشرانو په ستاد علم څه د پاره کړ ان الله مرجعکم د خدای نو یریګه هغه سره مخامخ کیږي الله تبارک جي کیږي او پس کیږي ټول په جمع خبر به کتاب سره په سبحان دی چې تاسو عمل کړو ته خدای عمل نه خبر کړي تو خو فخر کې او لوی کې چې زما عمل الله وی زبې توخیم کناستا عمل ښا چې په شرک کې په بدعت کې د مشرانو پسې وي دویم مطلب هغه چې حضرت ابوبکر صدیق ذکر کړو ویلو چې خلقو تاسو دا آیت په قران کې اوره او وینې او بیا هم تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوئ چلاوی ایمان والو لازم دی په تاسو باندې بچکول د خپل ورونو انفسکم سمان سمره ځای راغی د قران کې درونو په معنا سره د خپل مسلمانان رونه بچ کې د کفر نه شرک نه د جهنم نه لا یذرکم من ضل زکا په لډیر زور دی د من ضل لډیر زور دی بولی افراد یې ډیر دي دی اکثریت تو او مال دولت و سره ډیر دی کنه خپل برېم لاسرسي مرکز کې بارها نو که تاسو خپل دارونه نه بچ کوئ نو ګورې غیبه ده نه گمراه کې خراب دی من ضل ذی باطل پرستو ته وی دي مخالفین ته وی ښا چې هغه په لزور جوړ کړی دی او هر قسم اسباب و سره شته دی مدرسې دی او مدرسین دی او مالونه دی او دولتونه دی اتا زدا سی غافله لا یذرکم من ضل اذا اهتدیتم گمراه کی یو ضرر درن کی تاسو لا گمراه قومونه کله چې تاسو هدایت اومنتو حاصلوم کو په قران او په سنت سره الله تعالی سورۃ الذل دې ټولو خبر وګی تاسو په عمل چې تاسو کو ابو بکر جساس دا معنا کی ښا ګوره من ضل معنا سکی بترک الامر والنهی هغه خپریږي امر او نهی هغه خو په ختمونو پسې دی یاسین شریف ختم کړي من رسیت خطر ده دا وروځه دا په دې غضب وخت دی ښا امر بالمعروف نهی عن منکر نشتا اذا تدیتم سمانا بالقیام بفرض الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الصديق رضي الله عنه اذا تديتم كل جتاسو ذا الله فرض باندې پوي شوي چې امر بالمعروف نه عن المنكر دي دا اكما معنا چې د آیت نه خلق ظاهري اغست ده کنه ظاهري چې بس خپل ځان اوساتن خلق پریدا دا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو قول چا غویلو د دې آیات زمانه له نظر راغلي د دې آیات زمانه بکلی وی نبی اسلام ویلو چې اذا رأیتم شحا مطاعا چوینه چې خلق په یرس پس روان دي یرسناک دی ټول سیاسي شوخه کرسی پس روان دي وهاو متبعا فایشاتو پس روان دي و اعجاب المرء برأيه اور سړی په خپل رائے باندې خوشاله چي نو وشان رائے د چانشتخه نفع علیکم انفسکم او زرو العوام بیا وزن بچکه او عوام پری ده ناغه زمانہ خلانو دره الله دې رحم وکي هغه وخت خلانو دره کراغله له خو بیا حق پرسته په دنیا کې اگر هغه وخت چې ته دعوت ورکول شي ته هغه ګم نشي کولې چې صرف ځانو ساتل کې د رجل مؤمن دا اړه ده یک تم ایمانه کنا دا پکې دا هغه کول لنه یا ایو الذین آمنو دا اخر کې د دې محرمات او حلال په وجه باندې یو مثال پیش کړي د دې لپاره چې ګورم څنګه په دې ماکولاتو مشروباتو ملبوساتو دي کې حلال او حرام شته نو په دې گواهو کې او په دې بیانونو کې هم حرام او حلال شته ولی کتا قسم کو د غیر الله نوم دی واغستنو حرام دی حرام من حلفا بغیر الله فقد اشرک نو او د الله نوم دی واغستنو دا حلال دی ولی سوگن او قسم عزت تے او عزت بدا اللہ دے نم کہے دبل چانا کدبل پو نم دے اوکن دا غی عزمت تے چو وقالو بی عزت فرعون نو دے پکی او بل قسم راوستو چو خیال ساتے گورے قسم بدا اللہ پو نم باندی تغیر اللہ پو نم باندی نا نو غیو واقعا دا بعض ایتونو دا واقعینا بغیر نحل کی دری اتانو سفر کاؤ نبی علیہ السلام پو وقت کی دوی عیسایانو عادی او تمیم ایو سر مسلمان مرگرشی او بودیل نو مسلمان پوشو پزان باندی بیمارو مغی تیوی که چرزو مرشما نو زما دا مال با پا مدینه کی زما وارسانو تورا سوی خدا او خیارتی اوکلا چه دا غینه پت پنای او چیٹولی کو او دا ټول سامان پا کیولی که چه دا دے ټول ارس یو قیمتی پیالاو پا کی یا ټول دا سرو و یا نیمه خدا پا کیوم و کنو او اگه چیٹی ای بیا چه تا پت پا سامان کیه خو ارچان نبا دا سو شو اگه مل شو او چې دا غنه فارغ شو نو بیا رااله نو سامان خوول ولټاو امانتګر دی ته وای کنه نو پیاله په کیومون ته نو هغه ته ډډه تکړه انور سامان راغون کو ویرسو وارسان لچ بدل ملشو دا دا سامان دی مونږ راورسو دا دا امانت ته خامخا چې مل مره شي ناغه توي تکین چې مې اوس کا زبر نتیجه سامان لټو نو چټ پکې راووت چې وی کا ته نو سامان کې هغه پیاله نه و ندی تاسو کو ندی شک پیدا شو وی چې دې کې هو سامانات کې کمې دي چې ندی دواړو تاسو غندونه وکړو چه بس اغسطن پاتشیو دا اغنس پاتشیو ترکا ناغ دادا امونگ تنور علم نشتا دی بس چه پا اللہ سوگندو کنو اغی تسلیو شو چه دادا بس چه تب یا بے خرس کری یا بے چل کری سروزی تیر شوی ناغ پیالے پا مدینہ کی دیو دکاندار سر راووتا نو دیتی تپوسو که جدا پیالے کم دیوا ویدا عادی او تمیم پا مون باندې خرسا کړی دا ناغی نبی علیہ السلام تا راپورٹو کو چی دا کسان خو خیانتگر ثابت شو نو بیا راوستو پا دویم دل او تیوی چی ستاسو حق نشتا تاسو غلا کړی دا ویسو وی پیالا پا کی نشتا وی دا خو زمونږ د ځکه چې د په مونږ خرڅ کړی و چې ژوند دی و دا وې وکړه ها اوس مو دیان شو اول منکرینو اوس مو دیان شو چې د په مونږ خرڅ کړی و مدي په لدا وارسان منکرین شو منکر له قسمی نبی له سلام د دینه دوتنا خاص پهلوان د غریشت ملي رشتہ دار نزدې قریب هغه راوستو او جماعت کې تاسو قسمونه وکړو چې دې موږ سره خیانت کړی دی او دې موږ نه نو بس دا غینه تاوان واغستو کاغه پیاله ته واغستا کبلو خدایي قیمت چې ارسمره واغست راغې ته واغست نو بس دا غینه مسله جوړه شو چې کله لومبه گواہی غلطه شو دروغ جن شو نو دویم ځل به گواہی کیږي او دا غی گواہی برت کیږي او د دې په گواہی به عمل کیږي تاوان به ته واستې شي دا مسله یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم شهادت خمرات نسوگن لکھا دا دیو بل پا معنا راضی گواہی او قسم ناستازو پا مینز کی اذا حضر احدکم الموت جمله موت رضا کل چراشی او تنستا استعلامی دا مرگو حین الوسیت پا وقت وسیت کی اسنانی دے خبر دے شهادت بینکم اسنان گواہی ستا زمین کے بعد دو تنویخا زواد لم منکم اغد وطنا چه انصاف داری پتا سکے مسلمانانی او آخران من غیرکم یا دا سی اغد وطنا چه ستا سو مسلمانان نی کد نسواراو نی کد یهودو نی چه سوک دا معنی کئی اغی وی چې دا مخ کې ذکر شي چې زوا عدل منکم کنا په مسله د احکار کې نو دا پاره منسوخ شو ځکه هغه کې غشرت کړی چې مسلمانان وي او دلته کې اخرانی دا اخرانی من غیرکم منسوخ شوی نو مونږ وایو نه د دې بل معنا مشته کنه بل معنا یې څه ده او اخرانی من غیرکم اغه دوه تنا چې تاسو خپلوان نه یې تاسو دا رشتہ دارین نه یې په دې معنا سره ده کا معنا نشي کنه ان انتم ضربتم فی الارض کتاو سفر کو پزمکا فاسوابتکم مصیبت الموت نورس تاوستا مصیبت دمرگ چی اگا مصیبت سشی دنو اضافت بیانی دیکھا اگا مصیبت المصیبت اللتی ہی الموت آ دیکھا لکا بہیمت الانعام کی مصیبت تاورسی دو تحبیسونہما نو تاسو با اونی سے دغا دوارا کسان چستادو بچا باندی شک پیدا شوی دی نو تحبیسو نا ہما اغیبا پریدینا اغیبا قبضاو کے چفز ہے بنا من بعد سولاتی او پس دمانزنا او سو کوئی دمازگر دمانزنا فیقسمان باللہ دیبا سوگندن کی خوپا اللہ باندی بل اتمناته او عيسى عليه السلام نه خاص په الله باندې په بل باندې سوګند حرام دي شرک څنګه سوګندونه بکوي هغه بوي ان ارتبتم چې وارثانو کستا سو شکی په مونږ باندې چې دې ته نغلا کړی دا لا نشتری به سمنن مونږ نه اخلو په دې خپل قسمونو باندې دنیا ولو کان ذا قربان اگر کدا خلق زمونږ خپلوان دي موږ ورشتیا وایو زه کله خپلوان د پاره خلق دروغ وای کنه ولا نکتم شهادت الله موږ نه پټو د الله گواہی شهادت الله اسمان یعنی هغه گواہی چې الله په امر کړی دی د الله شهادت خو نه دی چې الله په امر کړی دی هغه شهادت ښا مخکم تیرشیو ومن یکتمها فإنه آثم قلبه إن ذل من الآثمين یقینا موږ با په دغه وخت کې د ګناګارو نشو بس دا غلون بي سو ګندونه دی وکړو چې موږ مان تر ورسو بس چې هغه سپریحو هغه د قدی فإن عسر کيتلاو کړی شو على انه مستحق اسما چې دې دواړو لازم کړي او ثابت کړي دي خیانت اس ون سمان په وارثانو باندې ډېر لوی نقصان ثابت کو شیطان غلا کړي دي یو معنا دې استحق کوم تعدی شي دا معنا پاغي باندې ډېر نقصان او تاوان ولو کړه دویم چې دا دواړه استحق اسمن لایق ګرځي ذلي دي د ګناه ولې په دروغ غواہی کړی دا کنه فآخرانی یقومانی مقامهما پس دوتنا گواهان نور شاهدان آخرانی موصوف ور سره دی دوتنا گواهان نور چوبدریږي په زید دغه دواړو باندې مقامهما چې کوم زه درې ذلیو په جماعت کې میږي ته ونه خکړی ښا تکه سړی چې چمیار لږ سپلای نه پور کوي چې بس پاک غځي وو لاړ ښا ادا وسو کی د دوتنا من الذین استحق علیهم دا به داغي وارثان نه وي چې پاغي باندې ډیر زیاتې ظلم ثابت کړي دي دا کلام خلاص شو دا الاول یعنی دا اخران صفت ته ښا دا توانا دو تانا با دیر نزدی دی ملی تا الاولیان دی با دیر نزدی دی ملی تا دا غد نزدی رشتدار نرونا یا ترونا یا دوئی دا بہتر مانا دا تھا اگر کسی فت موصوب کی دیر فاصل را لکھو دا نحوطا دا قرآن نزدکڑی دا خوا چی دیس ہوئی نا بسئی ہاں دوئی مانا ام خلق کئی چې دا دې استحق ده پر فاعل دې دا به دا غچا نه چې نقصان کړی دی دی خلکو سره دی دوه تنولم بنو بیا نږدې شي بیا فیقسمان بالله دی دواړه به قسمونو کې په الله باندې لشهادتنا حق من شهادتهما چې خامخا زمونږ دا گواہی زمونږ دا سوګندونه ډیر حق دی د گواہی د دغه دواړو نه ومات دینا همږه زیاتې نکو ان یذل من الظالمین کوم زیاتې وکو نو موږ دا وخت ډیر د ظالمانو نه اغیخو لمن الاسمین ویلیو کنا چنبا گنانگاریو گنانگارو کنا استحق قیس من او دیوی چه مونگ با ظلم کلی که مونگ چرد یادی اللہ وی دا طریقہ چه دا گواہ ذکر شوا ذالکا دا طریقہ ادنا دیر نزدی دا ایاتو بشہادت اچرات لبکی گواہان پا گواہ سرا علا وجہ آ چه سنگ دا گواہ حق دے رشتینی گواہی د انصاف کچری گواہی کوي نو رشتیا به کوي ها او یا خافو او یا به ویریږي ولي به ویریږي انت رد ایمانم بعد ایمانیم چې رد بکلی شي زموږ د قسمونه پس د دې قسمونو نورنا پس نو بیا وړو گواہی نه کوي نو دیکھ با دو خبر خام و خائفا یا حکا گواہی کی نو پا حقا بے گئی او یا با انکار کی ولی ہوئی گی بچی بس کمونگا گواہی کو نو رستو زمونگ نبا دوتنا اتری گی اگیبا زمونگ قسمونا رد کئی نو بیا باغا چلی اتاوان دے نو یا وسور کلے یا بیا ور کلے چی بیا ور کلے نو اس بیا ور کسل فدروغا قسمونا کو کنا واتقوا الله يريد الله ان واسمعوا او دا الله کلام دی وای اوره په صحیح اوره دوسرا او قبولیه کې والله لا يهدي القوم الفاسقين الله چری توفیق نور کوي قوم فاسقان او تام اخر کې دلیل نقلی ذکر کوي په توحید باندې د ټولو انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام نه او نفی ده علم غیب چه غیب دان صرف اللہ ده بل سوک بغیر ده اللہ نا غیب دان نشتا اگر که انبیاء علیہ الصلاة والسلام دا مطلب او ده فاسقین ذکر اوکو نپاغیه باس شور اوکو چه فاسقان اگر حلق دکانا چه قیامت کے اپاغی باند پیغمبران گواہی کئی کا نخوا یوم اجمع اللہ الرسولان نعم مفسرین و تا اذکر رو باسی اذکر قلمخ کی لا احد القوم از ظالمین سر لگی خوا اللہ کا ظالمان تا فاسقان تا توفیق نور کئی یوم اجمع اللہ خاص پاغر از باندی او یا سوکی واتقو اللہ سر لگئی چرا اللہ نو یری گئے پاغر وز چرا جمع بکی اللہ پیغمبران فیقولو ابوی مازا اجبتم دعوی سر لگی خوا تا سوچی خپلو قومنو تا مسئلہ بیان کلا داقیدیهم چل اللہ واحد لا شریک دے او دا اعمالهم چدا حرام دی او دا حلال دی نام سلطول پیغمبرانو کلی وکا نخوا نمازا اجبتم نسا جواب در کلیشو تاستاستاسو دا دعوت جواب سا در کلیشو چه نعم یه اکلو کلای اکلو دا مانا نمازا اجبتم دا نچی دی دا امتیان نسا سوال کلیو اللہ و توی چه تاسو له څنګه جواب درکو نا ابو ی الو کو چر به مازا اوجبتم وی صاحب د تسهیل وی چې به مازا اوجبتم نه د دعوت خبره کوي چې تاسو د دعوت څه جواب وکړې شو قبول کړې شو رد کړې شو قالو نو بو ی پیغمبران په جما لا علم لنا یلا مون ته علم نشته دی لکه څنګه چې سوره بقره کې د ملائکه خبره وا چې انبئونی بسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا اغیم دغه سوي چې مونږ ته هیڅ علم نشته انبیاء وی لا لنا فی الجنس لا علم لنا یلا مونږ ته هیڅ علم نشته دې انک انت علام الغیوب بشک ته پویږي پټو لغې په حالات باندې مونږ په غیب نه پویږو معلومیږي چې الله رب العزت تنا داغه حال تاسو کړل دي چې د پیغمبرانو نرستو بیا څه شي ویری چې د دنیا نه رخصت شو او امتونو رستو څه کړی دي نو تاسو داغه شوي دي ولی علام الغیوب په دلیل له د غیب حالات خبرې کوي کنه چې تاسو نه وي د امتونو څه کړی دي تاسو داغه دعوت قبولتیا کړی ده کردیا کړی ده دا معنا ده ټول انبیاوی مونږ ته د غیب علم نشته ها نو دیو جن محدثین وی چې حدیث د عرض الاعمال ضعیف ده نو زه خو پاره کې د خپل راوی نه ده په خپل ځای براشي خو بل وجه د ضعف ده چې د قران خلاف ده ټول پیغمبران دي کې اخري پیغمبر ټول را لکن الرسل هغه ټول وی چې مونږ ته علم نشته دي نو چې اعمال په پیشي وی دي د امتونو کنا نو څنګه وی چې لا علم لنا عرض د اعمال په الله کې ملایکوړي اولته پیش کوي عرض په پیغمبر نه کیږي اغه ضعیف حدیث ته د عرض الاعمال چا پیش کړی ټیک دم مفسرین کو بازی دی یو بریلیان دی غریبه کې تحریف کوي معنوي هغه وی چې دا پیغمبرانو دیو جن دی ویل چې علم وطنو په هیبت پر راغلي ها قران خو یې چې هیبت په مؤمنانو ناراضي سور انبیاء کے براشی لا یحزنهم الفزع الاکبر مومنان غذی چه حیبت دا قیامت با پی نئی فتتلقاهم الملائکت و ملائک بولا راضی نبیاء پیغمبران باندے حیبت دا کم زین راغے وهم من فزعی یوم اذن آمنون سور نمل کی وئی مومنان با دا حیبت دا غیر وزن پا آمن باندی پیغمبران باندې کوم ځای hebat را دایو باندې دای معنا دا کوي چې نه دی عاجزی کړی دا علم وتاو په دې انکسار د وجنې ویلې چې لا علم لنا ګور پیغمبرانو دروغ وي چې علم وتشته او ایمون ته علم نشته عاجزی دروغ ته وای کرشتیا ته وای در دې جواب نه او بغیر د دینه چې وینو دا وای چې نه علم وته وخه هغه وی چې د الله د علم په مخ کې زمونږ علم کلا علم دی تر دا ځان خبرې دي تلک کسله په کې تعویل نه کوي سو حدیث نشتا سو قوی خبر نشتا نخپل معنی سیده که نخوا چه مونگ تحیس علم نشتا ده اگور قرآن با دی تایی درستو کی چه دا اغا حالات دی جد پیغمبران نرستو دی او اغا غیب دی دا اغا علم وطا نشتا ده رستو رازی او بیشکت پوئیگی پتول و غیب و حالاتو باندی از قال اللہ یا عیسی بن مریم دا بدل دی یوم اجمعون ها هغه سره تعلق دی دا کله به روزو کله چې وی الله چې عیسی علی السلام زوی د مریم یاد کا نعمت زما پتا باندې هم والا والدتک او په مور ستا باندې هم از ایتک بروح القدس کله چې ما ستا مدد کړي او مضبوطواله کړي او په جبرئیل علی السلام چې کوم ځای به وینا به سره یسیر معاکا حیث سار عیسی علیہ السلام با کم پلتن جبریل بور سرو اخر بوئی تکنا پل ملک تیبوتو از ایت تک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا خبر دی کول خلق سرا پزانگو کی یا دمور پا غیق کی او پا بڑاوال کی اوم چرازی با راکوزی گی با نو خبر با کئی دا کهلن اغا وقت لاپاتی دخان او یاد کا چې ماته ته تعلیم درکوم د قران او سنت کله چې نازل را کوسی دنیا ته او د تورات او انجیل مخکې د خطونه د نعمتونو په تاب باندې او د معجزو ته وګوره و استخلقو من التین یاد کا چې جوړاو بتا د خټینه خلق په معنا د صنع سره تصنعو کہے اتی تویر شکل لمرغے بی اذنی زما پا حکم بغیر زما دا حکم نا تاسا نشکو لکھا معجزہ پہ اختیار دا پیغمبر کی نئی فتنفغو فیہا تاو پکیکو پاغی کی فتکونو تویرم بی اذنی اگر بوالو مرغے بشوا زما پا حکم و تبریو الاکما والعبرسا بی اذنی تا با جوڑاو ما درزا دلون چه علاج نو او برس مرض والا زما پا حکم و از تخرج الموتا بی اذنی او یاد که چه تا برایستو ملی زما پا حکم دلتا تحیی ندوی لکھا تخرجوی اوی لکھا زکا احیاء خدا اللہ صفت تے دبا صرف اغا خپل طریقہ اکڑا من به وکړه دعا به وکړه قم باذن الله نوغه پاسو وګوره سلور زلې ویلې دي چې به اذنی به اذنی به اذنی به اذنی خبرو خو یو زل پکاري اولی بیا بیا وې دا پدې کې خلق شرک کړو کنه وګوره دار او دا د نجران والو دلیل مضبوطو چې مونږه تاسو خدای وایو مړی ژوند لیکلې بل سو کول شي دا الله وی چا جوان ذکری دی تخ ما جوان ذکری بی اذنی بی اذنی قرآن پل موضوع خو توحید دیکن نا دیل دیر زور ور کئی دیو زل پزیبان سلور زل ذکر کئی چی دی خلق و شکو ذکر نخوا ویز کففتو بنی اسرائیل آن کام او یاد کا چی بن مکلو بنی اسرائیل ستانا چی تا تی زرر رسو تا دی قتل را دی کولا کلا چې تراغلی دیتا پخکارو معجزو سره بل بینات پس او هغه کسانو چې کفر کړو په دې کې انا ذللا سحر مبین دا خو معجزین دي دا خو جادو دي ښکارا جادو دي ویخه ویز او هیتو ال الحواریین او یاد کا چې ما حکم وکم او هیتو الهام خبره چول پزړ کې ان آمنو بی و بی رسولی چیمان روڑے پما باندی او زما پدی پیغمبر باندی ما یو گنے او ددو تابیداریو کہا قالو بی اغی آمننا مونگ ایمان روڑو وشحد بی اننا مسلمون یو دا مانا دا زو مانا یندی یا اللہ تگواشا چی مونگ مسلمانانیو دی امت سر ازان یو زیکاو کنا یا عیسی علیہ السلام ته وی چې عیسی علیہ السلام ته گواشا چې موږ مسلمانان یو اوبه قیامت کې بیا گواہی کوي کنه ها او یوم القیامت یکون علیهم شهیدا دا غیو ته داسې ویلو از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم یاد کا چې وی حق پرستو عیسی علیہ السلام زوی د مریم هل یستطیع ربک آیا اوبک استا رب دا کار یستطیع په معنا د یفعلوا ولې حواریین دي دا الله په قدرت کې شک نشته نو یستطیع معنا هل یفعلوا استا رب دا کارو کې استا په یقین شته چې نازل کې په مونږ باندې مائده تم من السماء او خوانچا د اسمان دا معنی ظاهر ده او حل راغلی د پاره د ادب ها حل چې راشي رستو بړی راځي نغې کې مطلب ادبی ډیر په ادب سره تنه تپوس کی ها بازو کې تس تطویو چې راشي نه معنا بدلی او ته داسې کولی شي چې سوالو کې د خپل رب نه کنه شي کولی بہرحال شک نشته د الله په قدرت کې ها چې مونږ باندې یو مائده نازل کی مائده خپل معنا خدغه ماده یمیدو میلان توي او دسترخوان چې ډک پروتي کنا نو زه هر چا وته میلان کیږي ها ځکه وته نو مائده یې خبره قال اتق الله عیسی علی السلام چې الله نو یریږي دا زما کې نعمتونه لګ دي ان کنتم مؤمنین کچر تاسو ایمان راوړون کې په الله باندې قالو وی نورید ان ناکل منا نمونګه سوال د دې لپاره نکو چیرې یا تابان دې ازمیخ کو یا د الله په قدرت کې مشک دي مونږ اورېدلې چې زمونږه مشرانو د موسی علی السلام په وخت کې من او سلوا خړلې دي مونږ وایو چې مونږ هم د هغه اولاد یو اچې د اسماني رزق مونږه مو خړې نو خبري صرف د دې لپاره وایو ها مونږه اراده لرو چې خوراکو کو د دینا یوا وتتمن قلوبنا او ډیر مضبوط بشي زړونه زمونږه ولي چې نازل شي نو مونږ به پوه شو چې ګور الله زمونږ ناراضه دي مونږ له مایه نازل کړه په دې سره زړه مضبوطی کنه ها وانا علمان قد صدقتنا مونږ به پوه شو چې تا مونږ ته اره خبره کړې ده نو اړشتیا دې کړې ده ونكون علیها من الشاهدین امون با شپ دی باندی خلق تا گواهی کون کیم کچا نیلی دلی نمون با توایو چه مون باندی اللہ مایده نازل کری دا عیسیٰ علیہ السلام پوشی چه دا سوال دی دا تحقیق دا پار دی تعنتن ندی قال عیسیٰ بن مریم اللہ اما او عیسیٰ علیہ السلام زید مریم چی اللہ ربنا اے رب زمونگا یا ربنا نازل کے پا مونگ باندی یو خوانچا دا سماننا تکونو لنا عیدا لی اولنا و آخرنا چیسو زمونگ دا پارا لویا خوشحالی عید خوشحالی تاوی و او خوشحالی چی بیا بیا رازی او العید السعید چی بیا بیا رازی چبا دار وز رازی نمونگ با پی خوشحالی کو داختر وز بای زمونگ دا اولو دا پارم او درستو دا پارم وایتا منک ادا با یو نعمتی استاد طرفنا ورزقنا وانتا خیر الرازقین یا اللہ استانا دا رزق سوال سیدی کنا نمونگا هم دا رزق سوال کو چه مونگ لرزق راکی او تا بہتر رزق ورکون کی قال اللہ انی منزلو آلیکم نو وی الله په جواب کې چې نازلو مده مایده پتا سو باندې ځکه پیغمبر چې سوالو کی الله قبلې کناخه خو لیکن شرط واره همای یکفر بعض منکم هغه چا چې ناشکری وکړه پس د دینه پتا سو کې چې ځان نه پکې اب وړو کې لويو براو کتا مالدار او غریب جوړ کړو چې دا زمون حق دی د غریبانو حق نه دی دا ناشکری وکړه نو فإني أعذبه نذ بعذاب ورکوم ذل رادا سے عذاب لا أعذبه أحد من العالمين چې عذاب باور نکم بیا دا سے عذاب یو تم د مخلوقات ته یو قول دی حسن بصری وی چنو نازل شوی زکه ویو یری دو چیرې داسې عذاب راکې ازمون پزان اعتبار نشته کنه بنی اسرائیل بس وی نغخته بیا نازل نشوا او جمهور وی چې نازل شوی وا ځکه الله ویلو چې انی منزل علیکم تی نازلوم نازل شوی و هغه خړلې و چالیدلې خو نه ده چې سو کوی مې یو پکې سو دا پتری پینو دا پتری ندی دا پینو او لشی پکیم نوی دا سنگ مایو وڑیو پکی گبینو پکی دا سوزنے یاد کری اگا چالی دلیو سن خودی پکی دا کارو کو چیو پکی دا نقصانو کو چمالدارو خلقو با غریبان نپری خودو یو دا او بل داو چوي ار روز به جدا نوې نوې نازلې دا سار مال کنه بل سار پر بیا انتظارو دې ته نغلا شو روکړه یو به تنه اډو کې راخته بل به تنه سشې راخته غلې ته نشو روکړه هغه ناشکری وکړه نو ښا وی الله په عذاب را واست خنزیران ته نه جوړ کړو دا عذاب خو الله چل نه ور کړی کنه دا دیلی ورکڑی دی ویزا قال اللہ یا عیسی بن مریم یاد کا چووی اللہ قیامت کی باوی خو قال راوڑی دی تا دیر تحقیق دو وجن خوا ابوی اللہ قیامت کی اللہ دا تا پوسو نکی خوا نور خبرو تا پوسو نکی توحید تا پوس کی عیسی علیہ السلام زید مریم آیا تاویلیو دی خلقو تا چی اونی سیمان او مور زمان الہین من دون اللہ دو خدایان بغیر دا اللہ نا زکر چی تر قیامت پوری یعنی دا عیسیٰ علیہ السلام دا نزول پوری نیم دنیا دقا سوا نیم دنیا عیسائیان گمرہا او دا صلیب عبادت صلیق خلق کو ندیکن خوا نن پا دنیا کی داغی اکثریت تے اللہ باتی نزکر تا پوسکی چی دا ٹول دا سا عیسیٰ علیہ السلام جواب ورکی او ډیر د ادب جواب قالا ابو عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا یا اللہ تفاق ذاتی سمانا سبحانکا مون خستا دا توحید خلق ام واحد سڑے بچر تداوی چیز ما عبادت کوئے توبہ توبہ یو سلیم واحدی او سبحانکا کی دی نبا خلقو تا دا شرک دعوت ورکی خیستا دلیل لی پاکی خوا دا عیسیٰ علیہ السلام نمواحدینو دا سی خبری کنا یا اللہ تا تیر پاک ذاتی مون خستا دا تسبیح او دا پاکوالی عقیدہ ساتو نمونگ لسا مناسب دی ما یکونو لی ان اقول مالی سلی بحق ندی لائق مال را چووے ما غصو چ ما سره لایق نه یي ما سره مناسب نه یي ان كنت قلته دلیل په پیش کوي دا لا علم ها زبردست دلیل لکنه یا الله که چې ما دا خبره کړی کنه زبرې کاټ شوی ستا په علم کې داګه ستا علم محیط ته دا غي نشې بار نه دی که چې ویلی ما دا خبره فقد علمتا یقینا انت نه خبرې ولي تعلم ما فی نفسی ته پوهیږي په اسو چې زلکی می تیریږي ولا اعلم ما فی نفسکم او زه نه پوهیږم ستاسو معلوماتو ولا یحیتون بشیء من علمه الا بما شاء انک انت علام الغیوب دا مطلب څه کنه تتمغه سے تتمه ده ها بیشکتو پویگی پٹولو غیب و حالاتو باندی زکا چیز آسمان تا خطل ایمانو نیم خبر چی خلقو سکڑی دی تا خمان داغی تا پوسکو چیز مان پس پا دنیا کی سشیوی دی ما تا دا علم نشتا خان و دا دلیل شی چیز آمخ کری یوم اجمع اللہ و رسول کم دا تا پوس دی خان تا ما تا سا امر کلی دی ما قلت لهم ما ندوی لدیتا الا ما امرتنی بی مگر اغا چه تا ما تا امر کرده پا غیبان دی نما خلق طویلی دی چه ان اعبدو اللہ کنا ان اعبدونی تاسو ویل کنا نعبد الله مقدس وی ربی و ربکم یحلق غز ما عمر رب دی استاسو عمر رب دی زم محتاج تاسو محتاج وکنت علیم شهیدا ما دمت فیهم از پدی باندې گوا او ما ترسو پوری چې پدی کې موجود ما فلما توفیتنی کل چتا واغستم هغه معنا موت نه دې مراد تواغستم اسمان ته دې اوچت کړم پورا ما روح والجسد كنت انت الرقيب عليهم نبي اتو پدی باندې نه غهبانی وانت على كل شيء شهيد او ته پارس باندې حاضر ناظر دستا صفت دې حاضر ناظر ته حدیث د بخاری کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چې فاقول کما قال الاخ الصالح زبوم اقهبرکم چې زما رور عیسی علیہ السلام کړی دا چې الله زمانه تاسو کې چې وکنت علیم شهیدا ما دمت یا الله ز خدای ویلې شما چې زه په دې کې موجود ما درش په تکاله ولما توفیتنی كنت انت الرقیب علیم ز بیا نیم خبر دا اوس دې حدیث تاسو کمزور ویلې شي ولې د قران سره برابر دی دا د بخاری حدیث دی ها نو دې مقابله کې چرایشی نه به کمزوري کنه ها او ته پارس باندې حاضر ناظری مونږ حاضر ناظر نه یو ان تعذبهم فانهم عبادک یا الله کته دې عذاب ورکه انداستا بندیان دی تا باندې اعتراض نشتا عیسی علیہ السلام وی ها فانهم عبادک داستا بندیان دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ كَتِيْتِ بَخَنَا كَهْدِيْتَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نو یا اللہ دا نچه تدیل سزانش ورکولے نو ذکو تبخنا کہے نا انت العزیز تو خضور ہو رئے لیکن داستا حکمت تے چتو محلت ورکے خلقتا معافی کے خلقتا قال اللہ وبوی بیا الله قیامت کې هاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دا روزدا د قیامت څنګه روزدا چې فائدہ باور کې رښتیا او خلق ته رښتیا داغي رښتینی خلق ته رښتیا ویل داغي نن به خلق لا کرښتیا ویلي دنیا کې نه بوله فائدہ ور کوي دادا سرواز دخا چې په دې کې با رښتیا خلق له پکار راشي رښتینه څوک دي صادقین لهم جناتن دي پر باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې بهيږي با لاندې داغین نهرونا خالدین فیا ابدا همیشه وی پاره کې همیشه رضی الله عنهم ورضوا عن الله ذ دین رضا شوی دې او دی بد الله نرضا شي ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی دی کومو ذالک نو چا ظاهر ته قتل دی چې ذالک خود بعید د پار راضی نو جنتونه یاد کړی دی چې دا کامیابی لوی دی امام راضی وای چې نا دا رضا یا دی رضا ذالک ناغي په اعتراض کړی چې رضا خو نږدې ده او ذالک ده بعید ده پار راضی امام راضی وی رخوا جی بخلقی ہیں تاسو دین نه خبر چې بعد دو قسم ده یو بعد رتبی ده او بل بعد مسافتی ده دا خو اللہ ده دی رضا مقام ته اشاره کوي چې رضا ډیر اوچت شی ذالک ډیر اوچت شی حبیبی پیرمونگا خوی چی امام راضی صرف متکلم دے مناظر دے دیکھو صوفی دے دیرو تو گو رو تا دو صوفیانو دو دین نوم خبر دے بہت رتبی و بہت ذالک الفوز العظیم تا دیر لوے کامیابی دو صورت خلاصہ لله ملک السماوات والارض وما فيهن خاص الله لرا بعد شهید آسمانو دزمکو دام او سوچ پا دزمکو آسمانو نکی دی وهو على كل شيء قدير ابل صفت چې الله پارس باندې قادر دی. نو دو صفتونو کې د صورت خلاصه ذکر کړه چې متصرف الله دی او قادر الله دی. نو دیو جن مؤمنان ته وی چې قدرت هم د الله دی تصرف هم د الله دی. نو حلو حرمت ځان نه مکوي ښا د دې تحلیل او تحریم مالک الله دی دا وکړی دی. نو ځان نه په دین کې هله حرمت مجوړه وي وقفه وکړه.